من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد أفضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم وصل عليه إن يمسسكم قرح كرسيدل تاستا قرح تكليف ده هزيمت ده زخم ده شهادت ده الميدان وخد كي چکلا صحابه شهیدان شو سوک زخمیان شو او گتل جنگ هغه په بیلات بدل شو په هزیمت بدل شو په شکست بدل شو نو صحابه کرام رسول پاک صلی الله علیه وسلم په خپل هم زخمی نو الله تعالی ورته وایي چې دا خو دنیا ده دا څه شي دا دنیا ده او دیوا دنیا کې ایونتس لایک دیٹ هیپن او تاسو ګورئ نه همیشه خو به تاسو هر روز عید نه اس کے حلوا خورت کسی هر ورځ خو اختر نه چې خلک به حلواګانې کړي صحیح نو کله به تاسو کامیابی کله به دوی ایم سس کو کر خون کر سی دلی تاج دا شکست او حزیمت فقد مسل قوما تا کی کر سی دلی او دے کافر قوم تا کر خون دا رنگ عظیمت مثلو پشان دے پ بدر کے یو کال مخ کے استاس وی یاد ندی بدر کے دغه حزیمت او دغه مړی دل او دغه زخمی کے دل کافران تا نور سی دی و تلکل ایام او دغه ایونٹس ایام جمع دا یوم دا ایوم اصل کی لفظاً وہی حادثے تھا ستا حادثہ ایونٹس واقعات صحیح او بیا چونکہ دغا واقعات رض اشپی عبارت دا سنا دے دا واقعات ما نمرائز کو سورا واقعات شو پرون سورا واقعات شو سبابا سورا کی جی سورا حوادث برا دی دا دے وجہ دے رض تم سے ورشی ایام و تلک الایام او دغا ایام یا دغا حوادث نو داویلو آمونگا اڑو راڑو الٹرنیٹ کردو بین اللہ سے دخل کم یسکی وليعلم الله الذين امنوا نما تفصيل تاسر ابو سفيان ویلو چې ابو سفيان رضی الله تعالی عنه قیصر روم تم دغه خبر ورکړه چې جنگ زمونږ او دد په میس کې حادثه ده کله د نمبر وی کله زمونږ نوبت وليعلم الله الذين داده د پار چې الله تعالی مشاهده وکي د علم مناس مشاهده چې الله تعالی مشاهده وکي دا کسانو چې ایمان راوړې دي و یتخذ منکم او الله تعالی جوړ کی منکم د تاسو نه شهدا شهیدان الله تعالی وایي دا شکست مده ته ډېره پاره درکو چې تاسو ته امت کې د شهیدانو هم ضرورت دی تاسو ته امت کې د شهیدانو هم ضرورت ځکه شهادت د مسلمان سره فکر ژوندې پاتې شي فکر ژوندې پاتې شي دیو جگہ سادی بابا شعر دی غالباً چه هرگز نمیرد آنکه دلش زنده شد با عشق هرگز نمیرد آنکه دلش زنده شد با عشق سب تست بر جریده دعالم دوام ما سب تست بر جریده عالم دوام ما او دا علمو میں اوشید را گئی او مثلا چه شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی حیات ہے دا شہید کا مر چرے دا دا قوم جوند دے شہید کو مر سی تو قوم ورطرا جوند دے شی قتل حسین اصل میں مر گئے یزید ہے سوئی چه قتل حسین اصل میں مر گئے یزید ہے اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد اوئی دا حسین قتل اصل کے دی یزید مرگ دے دا حسین قتل دا یزید مرگ دے اوئی اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد اسلام دا ہر کربلا نا بعد زندہ کی گئی چه دا کربلا ہونے واقع ہوشی نا اسلام بیا زندہ پختو اشار زمندہ علاقے اگر دیر عجیبہ کتاو ہے چه پا گرم و اوخ کو حق رات لے نشی پا گرم وش کو حق رات للے نشی حق تل دوینو او بخور غواری دوینو او بخور غواری و حق پا آسان چامن دلے ندے حق قربانی مدام دے سر غواری واللہ لا يحب الظالمین ویتخذ منکم اچ جول کی منکم دتا سنا شہداء شہیدان یو مانا ہے دادا ادوین شہداء جمع دا شہید یا دا شاہد دا پا مانا دا عالم سرا مانا دا عالم سرا وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ أَجْجُولْ كِتَاسُ كِي شُهَدَاءَ ماهرين عالمان دا جنگ ماهرين عالمان دسو دا جنگ نو مهارت فتح سره نه پیدا کی مهارت شکست سره پیدا کی ځکه د خپل نقص او د کوتا ہے او د خامای د آرمی جنرل تا د احساس شي چې زما په دې پلاننګ کې خامی کم ځای وا زما دې پلاننګ کې کوتاي کم ځای وا نو دا د مهارت ته والله لا يحب الظالمين الله تعالى محبت نسات ظالمان سرا ولي يمحص الله ادا دين پارا چی جدا کی اللہ تعالی الذين كفان چه ایمان راوڑه ده ويمحق الكافرين او حلاك كافران ام حسبتم ان تدخلوا الجنة اس اللہ تعالیٰ فرمائی چه دا جنت زمون شیخ سے بھی جنت سر ماما کور خونه چه دغا سبب کی ورن نوزه ام حسبتم آیاتاسو خیال کرده ان تدخلوا الجنة چه داخلے گئی بجنت تا ولما یعلم اللہ حالانکہ اللہ تعالیٰ بنی مشاہد کری آکسان جاہدو ملکن چه غی جہاد کرده تا سنا ویغنم الصابرین واللہ تعالیٰ بنی مشاہد کری صبر و استقامت والا خلق نا اللہ تعالیٰ وی دا ٹیسٹ او دا اگزامینیشن دا میدان نبا مباسم چه زدہ مشاہد کم چه صبر و استقامت والا و پخی عقیدی والا خلق سوکتے نا غیبا بیا جنت تزی و صلی اللہ تعالی دا خوئی انکرش کرد سیو کرد انکرش کرد او اس ورطا یو بلا خبر یاد ہے چو گورا تاسو بدر کی کلا کامیاب سوئی بدر کی کلا کامیاب سوئی او بلا دیر غنیمت ادوم رلوی لشکر لما ماتی ورکا شکست مولا ورکا نو دیچی بدا صحابہ وقبلا کی ناس تو بی بی یالی تلنا یوم مثل یوم بدرین کاش خدا یو داس رز بیارا ولی کد بدر رز کاش خدا یو داس رز بیارا ولی لگا تا لکه دا بدر روز نو دا بدر روز سو جنگو یعنی دای جنگ گفته سی گفته جنگ گفته نو چه اوز جنگ گفته او کلا جنگو شو او دای تشکستو شو نو دای دا خو مرگو دای سوی دا خو خالص مرگو نو اللہ تعالی دا خو مرگو تاسو گفته وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ أَتَاكِ كَوَيْتَاسُ چِتَاسُ آرزو کریو دا مرگ من قبل ان تلقو مخکر دینا چِتَاسُ ملاوشوئے دے مرگ سرا دا دینا مخکر متمنا کریو چِ کاش دا بدر پشانی ورز منتبیا ملاوش فقد رأيتمون تاكيك فرا تاسو اولد دا مرگوان تم تنظرون حالانکہ تاسو قتل دیتا وما محمد الا رسول اس پیغمبر علیہ الصلات والسلام چکل زخمی شا او داس یو کونجو تاسو کونج بای ورکا یو ڈوغلو پا یو کونج کی پیغمبر علیہ الصلات والسلام زخمی حالت کے ورکلے ورکا او دا پیغمبر علیہ الصلات والسلام دفاع کے سا صحابہ ولارو یو پاگی کی مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غم شہید پیشو یو عبداللہ بن جحش و غم شہید پیشو صحیح او پیغمبر علیہ الصلات والسلام صحابہ و قتل چی گزارنے پیوشو گزارنے پی گوشو نو شیطان یو آوازو کو وی ایوہ الناس ان محمد قد مات او خلق محمد مرشو صلی اللہ علیہ وسلم نو محمد رسول اللہ دا خو صرف دا صحابہ پیغمبر نو محبوب امو دا ذان نو تزیات را خوگو اچھا سو چاہ سر دی مینہ دیر زیادہ ہے دا آغا دا مرک خبر پر سڑی بانے دیر بد تاثیر داری کنے داری آساب ختم شی سوشی یعنی آساب سڑی لا سخ پہ کار نہ کئی دا دیمہ خبر او دریمہ خبر ہے چھ پا میدان جنگ کے کرے دا آوازوی چھ ستر جنرال لوی درستیز مرش ہاں نو پا آرمی با دا آرمی حسرہ ختم شی ختم نشی لیکن زور سرہ نو دری خبری ہوئی یو دا چھ پیغمبر ہو دریم دا چھ محبوب ہو دریم دا چھ آرمی جنرال ہو چې کله دا آواز چې محمد قد مات محمد رسول الله وفات شو د صحابه اعصاب مات شو اعصاب مات شو چې لاس کې خپل توره نشه ټینګولې ټول شک شک کېدل ټول شک له دا ټول تیخته والا منډه والا میدان نه منډه والا ما الله تعالی پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته کله دا احساس چې صحابه خو منډه کړه نو په زخمی حالت کې را پاسېده زخمی حالت کې او آواز یې وکړه الی عباد الله او دا الله بندګانو دې خواله شي چې خلکو آواز لګېد چو پیغمبر علیہ السلام کو جن دے دے پیغمبر آواز دے صلی اللہ علیہ وسلم بیا رہو پس دا پیغام رہو لگے دیتا دا واو رہو چی زبد دین دا پارا میشہ جون دے پنی دا دین خوب قیامت پوری جون دے خو پیغمبر خوب قیامت پوری نہیں جون دے صحیح دے سا خدا خو نہیں چاہ میشہ بجون دے او دا دین تعلق دا پیغمبر سر نرے چاہ سر دے اللہ سر وما محمد الا رسول انا دے محمد مگر رسول دے صلی اللہ علیہ وسلم قد خلت من قبل رسول قد خلت من قبل رسول تاکی سر تیشه و مخیر دن پیغمبران افا علما تا آیا کدی ملشی طبعا پا طبعی مرگ بانده او قتلا یا شہید کریشی پا میدان کے انقلبتم علا آقابکم تا صبح پا شاگر زی علا آقابکم آقاب دیتا وی ہیلز پا پندخ پنو بانے یعنی تا صبح سکوئی تارنا باوٹ بکوئی تیخت بکوئی ومن یلقلب علا غطبیه اسوچ واپس اگردے دو پخپوخ پلو بانے فلن یدر اللہ دے تکلیف نشے ورکوئے اللہ تعالیٰ تاشے اندکن لے وسیجز اللہ الشاکرین او یقین البدب ورکے اللہ تعالیٰ الشاکرین شکر کون کل وما کانا لنفس او داد یو نفس اتیار کن دے انتا موتا چی ملشے اللہ بے اذن اللہ مگر پا حکم دا اللہ کتابا دالی کلشو دے مؤجلا سرد اجلا سرد نیتی سرد تاریخا نو اللہ تعالیٰ فرمائے چی تاریخ نمک کی سکمے دے نشي او د تاریخ نه رسو سپاتي کې دي نشي و من يرد ثواب الدنيا سوچ غاره بدر دنیا نوته مل ها ور کا وغتا د دنیا بدلا و من يرد ثواب الاخره او سوچ را دلره د ثواب د اخرت نوته مل ها ور کا وغتا د ثواب د اخرت نا وسنجز الشاكرين او زرده چې بدل به کوم شکر کوم کولا نو شکر په معنا د اطاعت د اوامر د الله تعالی ذکر اعلی در به شکر سره چې د خدای کوم حکم دی هغه معنی چه ده خدای کم حکم ده یعنی خدای صحت در کرده ده نستا ده بدن پا اعتبار ده اللہ حکم نسلی اللہ تعالی مال در کرده ده نستا ده مال پا اعتبار ده اللہ تعالی حکم نسلی اللہ تعالی اولاد در کرده ده نو ده اولاد باب که ده اللہ تعالی حکم نسلی خدای منصب در کرده ده نستا ده لانده چه کم خلق کار که ده غیب حواله ده اللہ تعالی حکم نسلی چه ده اللہ حکم پا متعلقه میدان که کما حقه اومنه ده تشکر ویلش فَكَأَيِّن مِّن نَّبِيٍّ أَدْرَكَ پَيْغَمْبَرًا قَاتَلَ مَغَاوَ جَنگړو پمر ګرځي اره دکي ربيونا ربيون پمانا د خدای خلقو څوک خدای خلق ربيونا خدای خلقو کثیر ډیر فما وهنو نو هغه کمزوري ښکار کړو لما اصابهم د وجدا تکلیف یا د عظمت تر رسیدو دویتا فی سبیل الله پلال د الله کې و ما ضعفو نه ضعف کړو و مستکانو ان ناراشل یعنی دا نه چې نن ورته شکست میلاو شو نو که بله ضرورت پیدا شي نه هغه وینه نه زموږ لپاره نه ورځ یاده ده ټیک ده خو دنیا ته کله به سړی کامیابیږي او کله به ناکامیږي دا تیمور لنګ چې تیمور لنګ نو د دیارلس ځله شکست خوړلی څو وارې دیارلس ځله او بس دیارلس ځل باندې چې شکست خوړو نو بس د ویچې مزه نه کوي نو دی داسې ناسته ډېر غمګین یو میژه وکتل څه وکتل یو میژه دې ته وایي کو انسیننس یو میژه وکتل چې هغه داسې دیوال ته ختو څه کول دیوال ته ختو نو را پرېوتو نو بیا شروع شو نو بیا را پرېوتو کو انسیننس هغه دیارلس ځله را پرېوتو څو وارې او په سر لسم در باندې رسا سر ته وخته صحیح درته یو میسج دی ته وایي نیچرل میسج څه شی نیچرل میسج دی هغه مې پسې لاړو مې ګیره ونیسه هغه وکته اتفاق داو هغه هم دوه پښې ماتې وي نیژیم دوه پښې ماتې اره ده یو نه زه خو یو پښه ماته یو تیمور لنګو په یو لنګ ورته څه کوي چې لېم صحیح نو ته پیسې دا خو یو نیچرل میسج دی ماته میلاو شو نو بس په سر لسم در چې حمله وکړو کامیاب شو وما وكأي من نبي الأديد پیغمبرانونا قاتل قتال او فائد کلیو مغود دمر گلتیا کی ربیو نا خدای خلقو کسیرون دیرو فما وحنو نقو اغوی بز دلان شیو لما دا وجداغ حزیمت یار تکلیف او دا زخمنا اصاب او چر سیدلیو دویتا پلار دا اللہ کے وما زعفو نیزوف کرو ومستکانو انی سستی کرو استکان مانا سستی ناراستی ورته وای تاسو ناراستی لپاره ځای کین وای بو صابرین الله تعالی محبت ساتي الصابرین د استقامت والو خلکو سره استقامت والا دی ته وای چې ورته تکلیف میلاو شي حزیمت ورته میلاو شي د همت نه بایلی د همت نه بایلی اوس که شیر صاحب په نمبر د همت بایلو چې گاڑی کې پیسې بایلی چې گاڑی کې پیسې نه د بوستي یاد کو اوس به دا بزنس په خاطر هو دی خو دی وای دا خو د کله وو کې بایلی او کله بګ انا کې دی بایلی نه وما كان قولهم انوين عدد الا ان او صلى الله تعالى وي دغه خلق ته دغه مسلمانان ته چې سابقه پیغمبرانو سره وو او دا شکست ورته ملاو شو نو دای بسوي دای دا نه چې بس دای بس دې دا کار سره درسته نه دی وما كان قولهم انا وخبر دوی الا ان مگر دا قالو چې دی وی ربنا او رب زمونږه اغفر لنا ذنوبنا او بخش مونږ ته گناهونه زمونږه چې دا مونږ ته کوم شکست میلاو شو دا زمونږ څه کوتای شوی دا څه شوی دی زمونږ نه کوتای شوی دا دا غیر عمل دا دا غیر ریفلیکشن دی وما كان قولهم الا فرید خان ته ودی خان شیخ صاحب ته وما كان قولهم وخبر دوی الا ان مگر دا قالو چ دیوے چ ربنا و رب زمونگا اغفر لنا اغفر لنا ذنوبنا چو بخش مونتا گناہون زمونگا و اسرافنا اکوتائی زمونگا اسراف پا مانا دا زیادی راجی خود انتا پا مانا دا کوتاہی دے و اسرافنا فی امرنا کوتائی زمونگا پا معامل زمونگا کے و ثبت اقدامنا محکم کے قدموں زمونگا ونصر نائم دادو کے زمونگا دل قوم کافرین پا قوم کافرانو باندے فآتاو ملاو پس ورکا دوی تا اللہ تعالی ثواب الدنیا بدل دنیا و حسن ثواب الاخرہ بہترین ثواب داخرت واللہ یحب الموسنین اللہ تعالی محبت ساتے الموسنین دنے کو کاران و سر یا ایوہ الذین آمنو اس پا غزوہ احد تشکل دی رات لل نو منافقان اخپل مهم کو چلو چی زان مرگ دا پیغمبر خورو زان تاسو مرگ لبوزی دری زر آرمی را روان دا ویل اپیپ دا آرمی ویل نوخه خبره دا ده چې ورسره رابطه وکړئ چې مونږ سرنډر کېږو ورسره رابطه وکړئ چې مونږ سرنډر کېږو منافقانو خپل منافقت کو چې مونږ سرنډر کېږو صحیح د مسلمانانو ورته مونږ سره خدای وعده کړې ده امداد خدای راسره وعده کړې ده امداد اوس چې کله هزیمت وشو نو هغه منافقانو هغه یې پینټره بدله کړه د پیغمبر به تاسو دروغ ویل صلی الله علیه وسلم که خدای وعده کړې وه د نصرت نو نصرت څه شو خبره ذهن کې رال نو الله تعالی او زاغه جواب وکړي چې خبر ده دې کافر ته غوښ کې نه دی دې کافر ته غوښ کې نه دی ځکه ما خو در سره نصرت کړو تاسو جنگ ابتدا کې ګټلې غلطي خو دا وشوه چې د ګټلې ژوند د جنگ د سپایل د سپایل د افوار د جمع کولو لپاره د پیغمبر ستراتیژي پای په پرېښوده خبره دین کړه یا ایها الذین آمنوا او ایمان والو ان تطیعوا الذین کچره تاسو خبره منه دا غچا کفرو چې کفر کړی دی نو دا منافقان دا زړه نه مسلمانانو را کافران یردوکم علی عاقبکم دیب پشاو گرزی تاسو علی عاقبکم پشپوستا پشوستا سو بانلے پپندستا سو بانلے فتنقلبو بگرزی تاسو خاسرین لوزرز بل اللہ مولاکم بلکہ اللہ تعالی مولاکم اگا مالک او ناصر ستاسو دے وہو خیر الناصرین ادھا اللہ تعالی بہترین مددگاران سخ دے سنلقی فی قلوب اللذین زرد چواب چو منکزنو دا کسانو کی چو کفر کرے دے الروبہ حبت سو یرا روب مانا یرا ولی بما اشرکوا بالله د دیوجه چې د شریکان جوړ کړی الله تعالی سره ما اغلم ينزل به سلطان چې نه د نازل کړی الله تعالی هغه باندې اس دلیل و ما واو منار ازاید دې اور دې و به تمس و ظالمین اډیر ناکار ازاید ظالمانو ولقد صدقكم الله وعد اتا کی سر رشتیا اس الله تعالی دا منافقانو د غلط پروپاګاندی جواب ورکړي چې غي مسلمانانو ته وي چې غد خدای د نصرت وعده څه شو تاسو خو هزیمت راغې تاسو شکست راغې الله تعالی وینا ما خپل وعده رښتیا کړی دا ما خپل وعده د کچې ابتدا کې غو خود ګټنه چاو مسلمانانو ولقد صدقكم الله وعدا تاکي سر رشتیا کړي و تاسو الله تعالی وعده خپل اذا تخصونا چې کله تاسو کټکول دی تخصونا معنا تقطعونا چې تاسو کټکول دی وهل چې کله تاسو کټکول دی تاسو کول مو دی به اذن په حکم د الله تعالی حتا اذا فشلتم تر دې پورې اذا فشلتم چې تاسو بوزدل شوی و تنازاتم فی الامر استاسو جګړه پیدا شې فی الامر په معاملې کې نو کوم معاملې وا ما تاسو ته 50 صحابه چې کوم تاسو سټراټیجی پوینټ باندې ولاړو د عبد الله ابن جبیر مشرای کې دا غي اختلاف پیدا شت پله کې نو چا وې کته کوزی وې ځکه اوس ضرورت پیدا پاتې نه دی اته نه چې مونږ لاړ نه شو مونږ ته پکې سشه ملاو نشي سشه ملا عبد الله ابن جبیر ورته چې سو پر پیغمبر نه دی ویلی تل مناسب نه دی اوس دوی ته دا داو چې پیغمبر مونږ دلته دې لپاره ودرولیو چې د شاه د غاړې مونږ باندې حمله ونشي اوس دا غي حمله کو څه توقع نشته رکه کافران او تقدر اي طرا دې پکې انداو وړې ده ټول ارمي او تقدر صحیح نو دې اختلاف پیدا شو سلوی کسان راکو شو الله کسان ته پاتې شو او خالد ابن ولید رضی اللہ تعالی عنہ دو خط پشاشا پشاشا راغے نو پدی لسو کسا میں حملہ اکلا نو دی شہیدان کر ادا اللہ نے کم میدان کی چیو نو چا سامان راغنڈو سوک دوونو لاندی ودو چا یو راک تر دنو والی واو سوک لگیا اوپر چی سکو راک سکاکو چا پکی کوکس کو فار اگزامپل ارد چیو اگا وقت سکا چی جنگ ختم شیو نو نو ټول بیګه مناس کو چا خپل ټوپک هغه دایخه دی چا خپل تور هغه په کور سره دغه جنگ نشته نو بیا سره نو دغه به خبره کې جربانه دشمن حمله وکي چې اصلا د فرام خوا کې ني نو نتیجه به سي شکست تکاکم الله وعده او تاکي برا رشتیا کړي وتا سره الله تعالی وعده خپل عزت حسونا اذا تخصونا چې کله تاسو کټ کول دوی به اذن په اذن د الله تعالی تخصونا دا په معنا د کټ کول دی تاسو پرې کول دوی به اذن دا الله اجازت باندې حتا اذا فشلتم تر دې پورې چې تاسو همت بایل سموکل همت موبایل وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ اسْتَاسُ جَغْلَ پیدا شوا یو بل سرا فِي الْأَمْرِ پُمُعَامَلَكِ وَغَسَيْتُمْ اتاسو نافرمانی حکرا من بعد ما اراکم پس داغی چه اللہ تعالی خود لیو تاستا ما آغا فتحا تحبونا چه تاسو خوخولا نتاسو عصویتم نافرمانی مکلا دچا دخپل امیر دچا نافرمانی مکلا دخپل امام عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالی عنہ چه امیر وی چه مزا نو بس بیا باید چه تخپل اجتحاد انتا استعمال نکی زکر دا امیر مخالفت دا طول نلوی جرم دے یا خو باید چه تا امیر کمنس کی یا خو باید چه امیر کمنس که امیر کمنس نشه نو بیا خو شیر یو سڑی خپل پل امارت کی نال تا خو بیا معاشرہ جوڑی گی نا که جوڑی گی انتا دا دے وجه خو شریعت اسلامی کی امیر تا حق دے شریعت اسلامی کی امیر تا حق دے چه اغا کنسل کئی خلق پر شورا سکے اغا کنسل اغا این ایڈوائی سخ دی خو اغا پابند نای چه ایڈوائی سمونی اغا دے پابند نای بیا خو امیر دسی جو که اغا ایڈوائی سمونی بیا دا امیر دسی جو نا دا ایڈوائز دیده پاره چه دا اغا مائنڈ جوز دا ایڈوائز چه اغا اخلی پنزوز کسان دی شورا کی پنزوز کسان دی شورا کی دا ایڈوائز اغا دیده پاره اخلی چه عبدالباری اغا خپل رائے پا دلیل پیش کی آج عبدالغنی خپل رائے پا دلیل پیش کی تاس طول خپل رائے پا دلیل بانے پیش کی دا یو رائے یو شانی دا بل رائے بل شانی دل تا دا مائنڈ دیولک کی گی دا خپل هم یو رائے وی دا دا امیر پا خپل هم یو رائے پا غیر شو کی خود دا مائنڈ دیولک کی گی نو یا دا یو طرف تراغیب شی یا بل طرف تراغیب شی نو فائنل ڈیسیژن سو کئی امیر کئی صحیح شو خبر دین کرا واسویتم او تاسو نافرمانی وکرا من بعد ما اراکم پس دا آغی چه خودل و تاس تا اللہ تعالی ما اغا فتحا تو حبونا چه تاسو خخولا نو یا خود دے نافرمانی نمورات دا امیر نافرمانی دا یا وغسیتم تاسو نافرمانی وکرا دا حکم دا پیغمبر چکا دا پیغمبر حکم سو چه دے زائبانی والا آغی دا پیغمبر حکم سو چې په دې ځای باندې ولاړ یې صحیح اوس چې پیغمبر د هغې دپاره ټایم نو مقرر کړی نو باید چې تاسو انتظار کړی د پیغمبر د دویم حکم چې تاسو انتظار کړی د پیغمبر د دویم حکم چې هغه درته ووایي چې او اوس را کوز شئ نو چې څو پورې هغه لا نه دي ویلي نو سټل دی فرسټ آرډر از ان پاور صحیح شو دا تر اوسه پورې هغه لومبنی حکم دا په خپل ځای دی هغه فالو کوي خدای خپل اجتهاد وکړه اوس د پیغمبر حکم ته وایي ټیکسټ څه وایي ورته نس سوی ورته نس نس ته وای یا د قران حکم یا د پیغمبر حکم نس نون سواد چې دا نس دی نو چې کوم ځای په قران کې او په سنت کې یو شی واضح موجود دی پیغمبر ویلی یا الله ویلی نو الته کې څوک خپل اجتهاد نشي کولای که ته حق نشته امام حنیفه ته هم حق نشته چې اجتهاد وکړي دا صریح دی ځکه هلته صریح حکم موجود دی نو د صریح حکم مقابله کې څومره لوی عالم کوم دی هغه اجتهاد نشي کولای اوس د پیغمبر له سره یا د الله صریح حکم دی چې منځونه کوي په خپل خپل وخت باندې نو یو عالم نه چې ټول دنیا علما را جمع شي نو غي دا ویل چې د امریکای جوان چې دن دا ډیر مصروف ته په خپل خپل وخت باندې منځونه نه کیږي چې ماسوتن بیا رجاب نه راځي ټول په ځای باندې کوي پیزا واړه چې دا حق ته د اجتهاد کی دا خود نس خلاف دی دا صریح حکم خلاف دا صریح حکم خلاف اچھا ته دا حدیث ته چینج کی ځکه ما تاسو ته مسله کړو چې دوه شی نه دي یو ته شریعت یو ته فقہ نو ته شریعت یو ته اگر چې دواړه د یو بل په معنا مستعمل دي کله فقہ ته شریعت وایو شریعت ته فقہ وای او کله دوارو ته آل ټوګیدر فقہ وای دوارو ته آل ټوګیدر شریعت وای خو فار اکیډمیک پرپز د تعلیم په بنیاد باندې د شریعت او د فقہ د دې په خپل میں اس کے فرق دی چې شریعت هغه رول دی چې کوم رول د قران یا د حدیث په ټیکسټ کې راغلی قران کې راغلی یا د پیغمبر اسلام فرمان کې راغلی نو دې سوي شرعي رول دا شرعي رول چې دی دا ان چینجبل دی انټل د دې اف ججمنت دا شریعت والا رول دا تر قیامت پورې نه بدلیږي دا بدغه ایس سو الله ولی ایس پیغمبر ولی او دین فقہ فقہ معنا اجتهادی مسئلہ چې دا د امام ابو حنیفه اجتهاد دی دا د امام شافعی رائے دا دا د امام مالک رائے دا د امام احمد ابن حنبل رائے دا صحیح ناغه په فالو کې هو کې سرکمستانس چینج شو څه شو سرکمستانس حالات ته بدل شو ناغه چې قران کې نه ده حدیث کې نه ده نه په امامانو نه په امامانو اجماع شوی ده نه په امامانو اجماع نه ده شوی یونانی بس لسیج نه ده دی یو امام رائے ده نو چې هغه امام رائے ده او هغه اپلای کیږي نه هغه امام رائے ده هغه اپلای کیږي نه نو باید چې الته بیا بل امام رائے فالو کی باید چې الته خصوص به فالو کی عام سره نه مفتی صحیح نا هغه مفتی بیا فتوا ورکي د بل امام پرای باندې واسیتم من بعد ما اراکم اتا سنا فرمانے اکرا پس دا آگے چو خود التاستا اللہ تعالی ما آغا فتحا تو حبونا چستا سخو خوا ملکم من یرید الدنیا بازے پتا سکے آغو یرید الدنیا یرید الدنیا چیاغ ارادہ لرلا دنیا دمال یعنی دا کم کسان چې کته کوسیو نه سره پاره کوسیو د دې پیسې د مال لپاره غنیمت ته پاره ومنکم من یرید الاخر اباده تاسو کې هغه چې هغه اراده لري د اخرت وسم صرفکم غنو بیا الله تعالی واړو اسبا الله تعالی واړو تاسو له غنو د دې کافرانو نه حالانکه تاسو په دې مسلط شي وي تاسو په دې شي غالب شي وي خو الله تعالی تاسو به ردوینه واړو لای معنا دا ده چې هغه ستاسو غلبه په هزیمت بدله شوه ثم صرفکم بیا الله تعالی واړو تاسو له غنو د دې کافرانو نه لیبتلیکم چې الله تعالی ټست کی تاسو و اوس دیکھو ګور الله تعالی وی چا اراده د اخرت لرله او چا اراده د دنیا لرله اوس پته لګی چې د جرم کړی نه الله تعالی وی دا پیغمبر صحابه دی ولقد عفا عنكم خفکی ما موفقلی ولقد عفا عنكم اتا کیسا الله تعالی عفا کرے تاسو والعوز فضل على العالمين الله تعالی د فضیلت مالک دی على المؤمنین او مؤمنانو باندې ډیر مهربانه مالک دی مومنانو سره مهربانی کوي نو دې ګناو کی خو الله تعالی ورته معاف کی خطاو کی الله تعالی ورته اذ تصعدون او صلی الله تعالی ورته پوره تفصیل وای چې تاسو ته پته اذ تصعدون چې کله تاسو تیش تکولا تاسو تیش وای ورته چې کله تیش تمو کولا اذ تصعدون چې کله تاسو تیش تکولا ولا تلون غلا احد اتاسو پشان کتل چاته دا چې په مخه مو تیش تکولا مدینه منوره طرف ته پشان مو چاته نه کتل ولا تلون على احد اتعصب شا ستنر تلون دي توي ستراړو سرراړو تا ستراړو نه سرراړو سرراړو چې تاسو پشا باندې سرون نراړو چاته مخراړو ولا تلون اتعصب مخنراړو غلا احد چاته والرسول پیغمبر يدعوكم اوازو درکول تاسو لا في اخراكم د شاس تاسو نه پیغمبر خپل ته مدار کو او شان اوازو نکول الی عباد الله فاطابكم الله تعالى ورسوتا تا غم يو غم بغم من دپاس دبل غم يو غم بل غم بل غم بل غم بلا دي غم يعني يو دا دي قو گورا چه کم فتح وا اپا هزیمت بدل شوا چه کم مال غنیمت و امو دلا سووتا کسان مو او یا کسان شهیدان شو پسلگونو کسان مو زخمیان شو پیغمبر پاک پخپل زخمی شو تاسو تیش تاو کرا دا یو غم کو نده هر یو ذان لمستقل غم ده الله تعالی وی د غم د پاسه په غم می اختکړی لکه لا تحزنوا علی ما فاتکم دا دې لپاره چې تاسو غمونو سره عادی شئ چې تاسو غمونو سره شئ عادت شئ فاطابکم غم بغم او رسول تاسو الله تعالی غم یو غم بغم د پاسه د بل غم لکه لا تحزنوا چې تاسو عادت شئ او فکر مل نشئ خپه نشئ علی ما فاتکم په هغه شی چې تاسو مسکړی دی غنیمت او فتح غنیمت او فتح مو مسکل چې پاغي باندې خفن شي خدای دا اغینه لوی غم درته دادر کړ چې یو یا کسان مو شهیدان شو لوی غم یې دادر کړ چې په سلګونو مزخمیان شو او د ټول لوی غم یې دادر کړ چې پیغمبر زخمی کړ صلی الله علیه وسلم نو ټول صحابه هغه بیا څه فکر کو چې او لاس تر هغه لته سي هغه لاړه ختم شي بل اړه اسلحه هغه د لاس او وتا صحیح فتح اپ هدیمه دا ټول سر شي پیغمبر ته کتل ټول په دې کې یو غم سو چې دا موږ سره انسانيت کارو دا پیغمبر ته وګوره عليه الصلاه والسلام غوښنه شهیدان دي سکلې مات دي مخ اډو کې مات دي ټول بدن په وینو باندې لړل دي دا موږ نو چې لوی غم سړي باندې راشي نو وړو کې غمي هیر شي نو دا نور غمونه دې مقابله کړو ټول نه واړه غمو ایون د شهدا او غم په یو کامیاب شي شهیدان خوشو ایو کامیاب شو ټول لوی غم دا پیغمبر ته وګوره عليه الصلاه والسلام الله تعالی دا دې لپاره چې تاسو هغه فتح او غنیمت پکې خپل شي لوی غم مدر پسنه اوسه دا یو معنا او دوی معنا فاطابکو الله تعالی بدل کې درکتا سغمل یو غم بغمل تاسو مغموم کړی غم زده کړی بغمل په سبب د غم زده کول تاسو رسول پاک لا پیغمبر مو غم زده کړو پیغمبر مو غم زده کړو ځکه دا غد اجازه ته مخ کې مخ کې را کوشي وای دا غد اجازه ته مخ کې مخ کې را کوشي نو پیغمبر په دې غم زده شن الله تعالی وای چې ما تاسو غم درکړی دی وای زما پیغمبر مغموم کړو لیکن لا تاسو چه تاسو خفن شئی غلا ما فاتکم پاشے بالے چه تاسو مسکڑے دے فتح و غنیمت ولا ما اصابکم اچه تاسو خفن شئی پاشے چه رسیدلے تاستا چه حزیمت دے شکست دے زخم دے شہیدان دے واللہ خبیر بما تعملون اللہ تعالی خبردار دے پاغا عمل چه تاسو کو ثم انزل علیکم اس دا صحابہ چه دے پیغمبر علیہ السلام کیفیتو کتا صحیح دے دا فکر نکو چه غنیمت لاؤ فتح ختم شو شکست راغلی او یا کسان شهیدان شو سلګونه خلق زخمیان شو لا نه دی بس ټول په دغه یو صحیح نه دی داسې مغموم چې بالکل ذهن یې فلج شو څه شو د ډېر غم د وجې ذهن فلج شو نو الله تعالی سډنلی په دوی باندې یو خوب راوسته دی ټول پرې وتلو دي شو چې ټول دي شو نو دی خوب سره سړی ریلکس شي هغه پرځای هغه د دماغو هغه شریانونه هغې بیا خپل خپل ځای ته ورشي هغه کوم ټینشن چې وي اټینشن ورته د دې وجه خود چا باندې ټینشن زیات وي نو څه ورکوي نه د خوب ګولۍ ورکوي د خوب ګولۍ ورکوي چې دی اوده شي دا ټینشن به ختم شي چا باندې ټینشن زیات وي څه ورکوي د ټینشن نور څه علاج نشته بل دغه چې دماغ ولا ویده ساتي چې دا حساسیت ختم شي څه ختم شي ثم انزل علیکم بیا نازل کا اللہ تعالیٰ تا سبانے من بعد الغم میں پس دے غم لا عملتا نغاسا نو نغاس مونگا ورطا پرکالی وائیو ایجم نو دربانے میں ایجم رہا ہستا نغاس ایجم توائی سم انزل علیکم یا دلتا پا امریکہ کے ورطا سوئی نیب نیب ثم انزل عليكم بيان ذلك الله تعالى تاسبانه من بعد الغم پس د غم لا امنتل نعافا نیب یغشا طائفتا ملکم چیغی کور کو احاتے کولا طائفتا ملکم پر ڈلد مومنان استاسو باندے و طائفتا اپل ڈالا چی منافق ہوا بلا ڈالا چی منافق ہوا قد اهمتم انفسهم باعث کرے ہو دوئی لا انفسهم نفسن ہو دوئی یظنونا گمانونے کول خیالونے کول باللائے دا اللہ متعلق غیر الحق ناجائز گمانونا زنل الجائلیہ گمان دا جائلیت گمان دا جائل نو اگر منافقان چو اگر ہی سوچ کو یہ را خدای ہوئے ہمون سرا دوکہ اکرا راتے ہوئے چو نصرت بگر کو حزیمت ملاوش نصرت بگر کو حزیمت ملاوش دا خدای متعلق دا سوچنو شروع کرا صحیح یوا چا په دې معنا دا چې خدای هم کمزور شي د دې ارم مقابله ونه کړ نو دې ته ویل جاهلیت ګمان یقولو لا دوی وی علنا من الامر من شيء الا کم سره چې ډیر ډیس اپوینټ شي نو دې وی زمو قسمت کې د خیر روز ته تشته دا څه وی کنه وی نو دې منافقانو وی یقولو نا دوی وی علنا من الامر آیا شته زمو د پارا من الامر د معاملې د کامیابین من شيء صحیح کامیابی که زمونگم سی سشتا قل تورتا او آیا ان الامر تاکیف سر معاملہ کل و طولا للہ دا اللہ اختیار کے دا یخفون فی انفسیم دی پت ساتل پزنو قبلو کی ما آغا شیلا یبدون لکا چی غینشکا رکوتا تا یقولونا اگا سا خبر ہوا اگا دا پیغمبر ته نه وی خو یقولون ادو خپل میس کې وی لو کان لنا ک چره وی زمون لپاره من الامر د فتح او د کامیابی لا شی اون سیسا ما قتلنا هاونا نمون بنو قتل شی وی دی ځای ته زمون قسمت کې چر طرف فتح تصور وی نه دلته او یا کسان به شهیدان کېد صحیح نمون بنو بل شی ک چره فتح زمون لپاره وی الله تعالی وی سوره پورچ د مرګ خبره ده داغي میدان سره تعلق نشته د مرګ په کور کې عمر دی کنه راځي قل تورتا او آیا لو کنتم فی بیوتکم کچری ویتا سناس پا کورنو کے لبرد اللذین نو یقینا راوتی باو آکسان کتبا لیم القتل چپا غیبان مقرر شو قتل دل پدے میدان کے لا مزاج غیم دا پریوتو زائتا چکم زائبانے دا اگوی جسد پریوتا دے اگوی با یقینا راوتا دے چکا چیز خدای فیصلہ بدنی گی نا وَلِيَبْتَلِيَ اللَّهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ ادا دے دا پارا چا اللہ تعالیٰ ٹس کی آغا شیچ پسینو استاسو کے دے وَلِيُمَحِسَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ اچا اللہ تعالیٰ ڈسٹرنگ کی آغا شیچ پسینو استاسو کے دے اندا کلا ڈسٹرنگ کی جو ٹس کلا کی عمل سرا تکلیف سرا وَاللَّهُ غَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ اللہ تعالیٰ غالم دے بِذَاتِ الصُّدُورِ پراب دا سنو بانے اِنَّ الَّذِينَ تَاكِ سَرَا كَسَانْ تَوَلَّوْ مِنْكُمْ چی اغیی مختاو کرو من کم دتا سنا یو ملتقل جمعانے پا غورت بالے التقل جمعانے چی مخت پو مخصو دوارا آس کرے الجمعان مانا دوارا گروپونا نو دا صحابہ چکا مختیشتا کرے وا اللہ تعالیٰ فرمائی چی انما استظلہم الشیطان خبر دادا چی شیطان دوی خویولیو بے باز ما کسبو پا باز آغا چی دوی کم عمل کرو نو کم عمل کرو چی دا غزین را کسو اللہ تعالیٰ فرمائی ہاں ٹک دا بھئی تیشتا پوکڑا شیطان اولغزول ولقد عفا اللہ عنہم زمان دا پیغمبر ملگری ما معاف کر ولقد عفا الله عنه اتاكي سر معاف کرے اللہ تعالیٰ دوئے ان اللہ غفور تاكي سر اللہ تعالیٰ بخون کے دے حلیم البردبار دے یا ایوہ الذین آمنوا او ایمان والا لا تکونو کاللزین تاسو مکے گئے پشان دا کسانو کفروچ کفر کرے دے وقالو لے نو دے کفر نا نفاق مراد دے سشے مراد دے منافقت وقالوا لاخوانهم دعاغ منافقان چه دی ویل په حق درونو خپلو کې اذا ضربوا في الارض چه کلا غوی سفر کوزما کې او کانو غزن یا غوی و غازیان امرو شو سفر کو نبل کلی کې امرو شو یا غازیانو په جهاد کې شهیدان شو نو دی منافقانو به دا غوی باب کسره چه لو کانو عندنا که چل دوی ناس شوه منخصا ما ماتو نبا مل شوه و ما قتلو او نبا قتل شوه سڑی خود پا سفر کئی نو اس کا منصر کلی کے ناسو نو خود نبا مبارل بارگ را غلق بد زائے سارا کے مر شوه سڑی که جنگ لانے تلے منصر ناس تو نو نبا شید شوه بد زائے مر شوه زمونگے نما نما اللہ تعالیٰ فرمائی که تاسو اغید مرگ بچ کول شوه نو تاس تاکو بڑو مرگ بیرازی نے تاسو بیاورے مڑے گئے زکر تاسو خود مرگ پاور کھول جئے چھے کہ اغید تاس ترہ ناسو نا اغید مرگ بچ کولے نو تو کو بھئی یقیناً بیا بچے لیجعل اللہ ذالک حسرتاً عاقبت دادے چھو گزے اللہ تعالیٰ دامڑے دل داوئی حسرتاً سبب دا حسرت و دا افسوس پہ قلوبیں پزند دوئے کے واللہ اللہ تعالیٰ یحیی جوندی کول کے و یمیتو ملول کے واللہ بما تعملون بصیر اللہ تعالیٰ پاغ عمل جتا سکوئی واج کے ان کے دے ولئن قتلتم فی سبیل اللہ اکچر تاسو قتل شئی پلار دا اللہ کے او متم یا ملشوئے لم مغفرت من اللہ نو یقیناً بخند اللہ جانب نا ورحمت ارحمت خیر دا بہتر دے مما یجمعون دا آغا مالا چھ داخل کے جمع کی ولئن متم اکچر تاسم لشوئے او قتلتم یا قتل شوئے لئل اللہ نو یقیناً اللہ تعالیٰ تا تخشنون جمع کولے بشی اس گورا اللہ تعالیٰ پدی طول تفصیلی بیان کی صحابہ ہوتا سختی خبریں ہوتے ہیں بیٹر ہوتا کنا سورہ سختی سختی خبر ہاں ٹک ڈاول والے ڈب ور کی نبیات ور پسے ولقد عفا اللہ بخش دی میں نبیا والے اور ڈب ور کی داکار مولے کو نبیا پیو پٹائے ور لگے وہ اللہ حق لری اللہ ہر چاہتا ویلے شی کنشی ویلے اللہ تعالی ہر چاہتا ویلے شی اللہ نہ خسوک لوئی دینا پیغمبر تے ہوئی صلی اللہ علیہ وسلم صحیح یا خو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اشارتنم صحابہ تو خبر نہ کرے لازم رہے تکلیف میں لاوش فتحا فشکست بدل شو صحابہ وہ تشدیدل او یا کسان شہیدان شو پسلگنو زخمیان شو پیغمبر پاک پک پل زخمی شو صحیح و پیغمبر السلام چرے اشارتن ورطم نویلی یرک دی نویلہ کس شوئے دغا زائنا یعنی کسیم نویلی چیرک دغس کسان دا جبل رومات بانے ولادو خدویہ خدایا نویلہ کس شوئے خبر دین کرتا پیغمبر السلام چرتا اشارتن ام دا ذکر نو کرے صحیح ادیتا ہوئی لیڈرشپ کوالیٹیز دیتا سوئے لیڈرشپ کوالیٹیز چی سڑے بچیڑے نا کچیڑے پاگا نفرق پیدا کیجی خبر دین کرتا صلی اللہ تعالیٰ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام تو اسی رستہ کمال دینا فبما رحمت من اللہ پسلو رحمت جانب دا اللہ نا لنت لون تنرم شوے دی تا او پیغمبر یعنی جتا دا مسلمانان دا پارا سلو رحمت دا خدا ہے یعنی مسلمانان دا پارا سلو رحمت دا خدا ہے سمرا نرم دوی دا پارا سمرا حالانکہ منکو ذر لوس ٹیمپر کو سڑی بانا غصہ شو کنی شو غصہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام غصہ کو پریدا دیتا اشارتنم خبر نہ کرے خدای وای په بیم رحمت من الله جل جلاله صلی رحمت تر الله تعالی مسلمانانو لپاره چې ته دوی درات نه رم شوي اړو خبر ورته نکي فبما رحمت من الله جل جلاله نو دا الله تعالی پیغمبر اسلام کنډم کینا د پیغمبر تعریف کړي د پیغمبر څه کوي تعریف کوي ولو كنت فظا كچري بيت فظا سخزبه سخزبانه څه شي سخزبانه سخزبانه دا څه لکه سړی به شرشا ته سړی شرشا کو ته بیا څه دالتا را کوشي نو کدا سا دیتا ہم سخت زبانی ہوئی سوئی وقت سخت زبانی پیغمبر علیہ السلام دا چیم نو گئی اللہ تعالیٰ ورطا ہوئی کتا سخت زبان ہوئی غلیظ القلب اسخت زبانی سوئی سخت زبانی غلیظ القلب لن فضو نو دا خلق بخوارشیو من حول کا دا چاپیر سانا تی بتا سر نو پاتی شوئی سکا سخت زبان سکی سر سو پاتا نباتی کی گئی سوئی اس اللہ تعالیٰ پیغمبر علیہ السلام تو ہاں کستا ذکر دین لوگوں نے خفگان ہونے بھی معافقہ تا ٹھیک دا چستا کو کمال دار شخصیت دی دمرا عظیم دے چھے کذر کی دی سبیوں پر شبہ نرہ والے ذکر دی سبیوں پر خلق کوئی دا پلانی زڑو دریاب دے دا پلانی زڑو سرے دریاب دے کار سور سرو کی آپ پر شبہ سے ذکر نہ کہی خضر کی وکرہ کہنے سڑے خفائی دی نہیں خفا صحیح میں پیغمبر تعالیٰ تعالیٰ ہوئی کہ تذر کی تے خفائی معافقہ سره کې خفه فافعنو تموافیو کدویتا واستغفرلو ابخنو غوالا دوی لپار اللہ تعالی نا نوز دے خواه گورا ما تا گوری اوز دا خود اللوی صحابو تا خود اللوی خلقو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم باتی ایڈوائس آبستا سبے کولتی مشوری بیتی آبستی رائے بیتی آبستی نو ممکن دا چه موافی کی دا بخن دواگانے والا مو کی خوچی بیا اوہی دا ڈسکوالیفائی دی اندر پارا بدین مشورا ناخلم دا ڈسکوالیفائی دی اندر پارا با مشورا ناخلم انبا اندر پارا دوی تزرس مشورا ورکو نا اللہ تعالی جیسے بنے وشاورم وشاورم باہمی مشورہ کوئی دوی سرا باہمی مشورہ شاورم مانا یعنی دوی لهم ترائے ورکوا اور دوی نو مخلا وشاورم او تمامی مشاورت کوا دوی سرا فی الامر پا معاملہ کے نو کم معاملہ نو دوال تتنی سر احمد ہے اہم مسئلہ اولی کا چھے پا کم شے کی پیغمبر تا وحی راتلا پیغمبر اسلام آئی کنی چانا رائے ناوستا آئی کنی رائے غستے ہم نیش خوچے کم شے کی با وحی نوا اغبا ارجنٹ کار ہو سچے بو ارجنٹ بو شیخی نے پارا سلوشن پکار دے نو پیغمبر اسلام بالتا صحابہ ہونا مشورہ آگستا او بیا بے فیصلہ پک پلک ہونا شیخی تا عظم ہوئی ارے تا سوئی عظم ور پسیر اروان فائزہ عظم تا نو رائے بے واغستا پیغمبر اسلام با داغی پرانا کی خپل سب مائن ڈیولپ کر او خپلا فیصلہ بے اکر آگی تا عظم ہوئی صحیح دا داغی فیصلے با یا پا وحی بان رسو توسیق ہو شو یا بے تردید ہو شو وحی برالا یا بے ویچی دغس دا ٹھیک دا او یا بیشنا دسنا دسوک وشاور مشاورتک دوی سرا فی الامر پا معاملک فیضا غزمتا فیضا غزمتا کلچ تا غزمک فتوکل نو اللہ تعالیٰ پہ حمد اسلام تو ایچی کلستا مائن پہ یو طریقہ بانی ڈیولپ شو ایز امیر ایز امیر ایز امام نو اللہ تعالیٰ کہتا ہوئی چھ بس بیا فیصلہ کہو فتوکل اللہ بیا غی کی ریزرویشن مپریدہ فتوکل اللہ لکه چې بعض اوقات سړی فیصله کولو کې باندې رسو کوي باندې رسو معاملې کې ډړه شي ګاډې دې ډړه شي څه وشي ګاډې دې ډړه خلک وایي درې مولایان صاحبان څه شي وایي درې مولایان صاحبان دا به ټرین ته ولاړو څه ولاړو ټرین انا ټرین سټېشن ته راوړل ته د دېرو والے یو بل احترام ورکو دروازه کولا شو نو یو سیپ ته مخې وځه هغه نه سیپ تاسو مخې ځه نو بل سیپ ته مخې ځه نو بس پدې کې پیزو منټ ټایم ډېر لاړ دی پاتې شي صحیح الکه پر فیصله کوي مخې ورکې ته دا شی لګمن کا شیخ نے دلتے ہو فتوکل علی اللہ توکل کا اللہ تعالی باندے نو دلتے ہو مسئلہ دا شورا پس منظر کے دا امیر یا دا امام دا ذہن جوڑے دل دی دا ذہن جوڑے دل دی چھے موافق دا اسباب و دا حالات دی موافق دا اسباب و دا حالات دی ذکر امام بدا نظر ساتی امیر بدا نظر ساتی چھے حالات او اسباب سلی نو دا حالات و اسباب و دا خلق و رائے دا دوار بسر یو زائی کی ناغی بانے با خپل مائن جوڑ کی نبا یواز رائے پسی دی انبا یواز حالات تک دی نبا یواز رائے پسی دی کہ یواز رائے پسی لگ نوم بچر تا بیڑا غرق گی او کہ یواز حالات تک قتل نوم بیڑا غرق گی این سرکم اللہ و کچر امداد کی تاثر اللہ تعالی فلا غالب لکن نو نشتر سو غالب دن کی تاثر بان لے و این یخذلکم او کہ اللہ تعالی تاثر رسوا کئی فمنزل لذی نو سوک دے آغازات ین سرکم چیم دادو کس تاثر من بعد پس دا اللہ نا و غل اللہ اخاص پا اللہ بانے فلی توکل المومنون توکل و اعتماد کئی مومنان اس غزوہ بدر کی اللہ تعالی وی چی کلا کلا تاثر نا غلط خبر کی جس تاثر پا معاشرہ کی تاثر نا صحابوں نا بعض اوقات دا سے خلق چاہیے کمزوری بھی دا عقیدے پہ اعتبار نو آغای نا غلط خبر کی بھی صحیح وہ چی نور خلق رد مرکی نو ردی مانا دا چی دار دوی وفرم مرگت کیا دا یعنی کہ غلط خبر دا نو چی دا کم صحیح خلق دا ورطوی چی خاموش تا خبر دا غلط دا چی دا خبر ہونے کی دا سے خبر دا انکرالا نو اس غزوہ بدر کی سوچے غزوہ بدر کی کم دا غنیمت مال چی ہو غنیمت مال نو آغا وقت یمنی سادر بے ورطوی دے یمنی پٹو دیر مشہور یمنی پٹو لکا آتا چی کم یو یادو اچھا تاوی بلخ کرتا جوڑی کسا دا دے حیرات ہے ہاں نا دے پسر وڑے دا بیوی دا غاٹی وڑای نا لان دے آنا رہے نا رہے کور ہاں ناغا کم دا ملاوی جاتا ایڈر نکتا ما سر ہوئی اوڈے مزدار میں غصر خیر آخوم سپین نو خواہ دیر آلاو اگر دا پروس کال چلانا نا دا زمان شاگرد دے اوست با پاکستان پر سنٹ دے دا دیر دا علاقے دے اگر دے متحدہ مجلس عمل لوی لیڈر دے صحیح نا اگر راغلے ہو خیرالے دا پارا ناغا آسی دا سی صادر تو قتل نو یروی سید دا خو دیر آلا صادر دے نو مورتے میں توز دا پاکستان پا سنٹ کی ناستے او لوی لیڈروں میں لطیفہ مورتے ویلا مائی دا مولا میں زاک دا دے کدے پا دی پیسو تر دی زیرہ ڈک کی خلو دا سوال نوز ری جی غلول الله تعالى وي پیغمبر متعلق تاس دا سين ما كان للنبي وما كان للنبي مناسب نه پیغمبر سرا يعني غدا تصور نشي کول پیغمبر متعلق ان يقول لا چه غب خيانته غلول کي ومن يغلل اسوك يم غلول کي يا تي بما غلا ده براتل کي بما غلا پا خيانت چه دکړ دے او مل قیامت پورس د قیامت نو سره بدغه حساب کیږي ثم توفى كل نفس انا دا یو ملاحظه دې دا مسله کوله یو وخت خپل مزاج مطابق دې اکسپلینیشن وکړ وې چې کوم شی دې غلا کړی یا کوم شی دې خیانت کړی نو الله تعالی وایي چې یاتی بما غل بی یوم القیامه هغه شی بس تا خلاف گواہی د قیامت پر ځبانه غب موجودی وي بچز دې فلانی غلا کړو نو بس خدای بدل بیا عذاب درکی صحیح شو نبی یو سړی متعلق ورته پته ویل کې یو سړی په دې کمیونټی کې هغه دې چا مونږ بیزا وایو ګوټ وزا بوزا نوې بوزا غلا کړې دا بیا یې ځم پکړې دا واغې خړلې دا صحیح نوې دغه بوزا او دغه چاقو دا به د قیامت پر ورځ باندې دواړه موجود وي دا خلاف به گواہی کوي صحیح او دا مالک به هم ولاړي صحیح ناغه غل تناسب اورته مولا ته نازلا ته مه ها وې بوزا بالته ای نا اورته آو کر دا ته الله تعالی وې نو خو بس مینه دی به مې ور به کوله چې واخله ومن يغل اليات بما غل يوم القيامه ثم توفى كل نفس بها پورا بول کول شهر نفس تما کسبت اغا عمل چه دکڑ دے وهم لا يظلمون ادوی سر زیاده بن شکوری افا من اتبع رضوان الله آیا آسو چه اتباع کئی در زامن دے دا اللہ تعالی کمن باعا یعنی دا خدای خوشحال اول ہو آدی اتباع کئی در زامن دے دا اللہ یعنی ہر عمل چه کئی سر پارے کئی چه خدای خوشحال شی نو پیغمبر خو چې کم حرکت کوي نو سره پاره کوي پیغمبر کله دا اراده نشي مخلوق ته خوشاله شي هغه ویل مبه ده خدای خوشاله شي مخلوق به خوشاله شي آیا هغه څوک چې اتباع کوي یعنی لګې دلې دا الله تعالی خوشنوده یې بسې کمم با آیا دې کې دې شي پچاندا چا چې دې اخته به سخت په غضب من الله دا الله تعالی و ما وا جهنم ازاید اغ جهنم وي و بئس المصير اډیر ناکار ځای درې تن لدا جهنم هم درجات دا خلق چې دا څوک د خدای رضا مندای پس لګې دلې هم درجات دا درجو والا خلق دی عند الله پنځ دال والله بصیر بما يعملون الله تعالی واج کول کنه پاشې چې کوم دوی عمل کوي الحمدلله رب العالمین والصلاة والسلام على رسول محمد وآله وصحبه اجمعين اللهم ربنا الحمد لله بالقرآن العظيم اللهم ذكرنا بالقرآن ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وسمعنا تلاوته شيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد افضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم وصل عليك ان الله تعالى احسان کرد على المؤمنين مؤمنان بعد اذ باث فيهم زكچلي گلے دے دوی کی رسولن پیغمبر من انفسهم دوی دے قبیلے صفا انسان لے گلے اور دے پیغمبر ڈیوٹا ہے يتلو عليهم آياته چلولي بدوي باني آياتنا دا الله ويزكيهم عددي تزكية بكي purification بكي ويعلمهم الكتاب تعليم بوركي دوي تد كتاب والحكمة عدد دانشمن دي وإن كانوا تاكي سرو دوي من قبل ومخير دينا لفي ظلال مبين فوازي گمرحي كي نوزده دا پیغمبر علیه الصلاة والسلام دري اهم ذمہ دار ہے ذکر شوی یہ وہ ذمہ داری تعلیم دا شریعت ذمہ داری تزکیہ دا اخلاقو پاکول دا اخلاقو او ذمہ داری تعلیم دا سیاست دا شریعت دا لار دتلو دا اللہ طرف دا او دا طریقت دا قوت دتلو دے پدے لار باندے او دا سیاست دانو لرے کول دا ہر ڈلز او دا ہینڈرنسز دی یا پنور و الفاظو دا شریعت تعلیم دا اخلاقو دے او دا تزکیہ تهذیب د اخلاق دی او دا سیاست تنظیم د بلاد دی. بلاد معنی شارونه. دغه مضمون سوره بقره کې دوه واره ذکر شوی دی او یو وار په سوره جمعه کې ذکر شوی دی. د شریعت اصلاح د بندگانو ده، تزکیه اصلاح د نفس ده، او سیاست اصلاح د شارو ده. صرف شریعت دا شدت پیدا کوي، خشکی. صرف طریقت وحشت پیدا کوي. یو سړی چې شریعت ننی خبر او صرف پیر شي نو دی وحشت پرستی، بس په یو ګوټ کې ناستې راوځي نه، خلک ول راځي، وحشت پیدا کوي. او صرف سیاست تکبر پیدا کوي چې شریعت ننی واقف او صرف سیاست کوي. سیاسی لیڈران متکبرین. د طریقت اصلاح سیاست سره کیږي، د شریعت اصلاح طریقت سره کیږي، او د سیاست اصلاح د دواړو سره کیږي. سیاسی لیډر چې شریعت نه واقف وي او وظیفې هم کوي، څه کوي؟ وظایف هم کوي تزکیې لپاره، نو د سیاست صالح دی. د شریعت په ذریعه د تعلیم جذبه پیدا کیږي. لقد من الله تاکید سره الله تعالی احسان کړی دی. 164 آیت نمبر سیف الله خانه آیت نمبر لقد من الله تاکید سره الله تعالی احسان کړی دی علی المؤمنین مؤمنانو باندې اذ باث فیهم زکلی گلی دی دوی کې رسول پیغمبر عظیم الشان من انفسهم د دوی د ځانونو څخه انسان را لېږلی دی یتلو علیم آیات چلولی بدوی بانے آیاتون دا اللہ ویزکیم تسکید دوی بکی ویعلمو مل کتابا تعلیم بول کئی دوی تد کتاب والحکمتا اد دانشمن دی وینی کانو اتا کسر ودوی من قبل و مخیر دینا لفیز و لار مبین پڑیر واضح گمرائے کی اولما اصابت کم مصیبت آیا کلا چه ارسید تاستا مصیبت المصیبت دا شکست، مصیبت دا شکست او خود کی قد اصبتم مثلیا تاکی کسر تاسو رسیدری وی مثلیا دو چند دیتا پا بدر کی تاسو نا خسرب اویا کسان شهیدان شو دا دی کافران نا تاسو بدر کی اویا شهید مردار کریو او اویا مقیدیان کریو نا تاسو خود دبر تکلیف پر رسوله نو چکل تاسو دا مصیبت راو رسید قلتم تاسو اے انا حازا دا مصیبت دا کمی را گئی زکر تاسو خدا نیکسپیکٹ ہولا نو ان ایکسپیکٹڈ مصیبت چا سڑی باندر آشی دا سڑی باندر دیر درون دی صحیح تورتا او آیا او من غند انفسکم چی داستاسو دا خپلو زانو دا وجی را گئی زکر تاسو سٹریٹیجک پوائنٹ پر خودا جبل و رومات مو پر خودا اولی کترا کشو دا مصیبت تاسو باندر خپل زان را گئی ان الله على كل شيء قدير تاکید سر الله تعالی په هر څه باندې قدرت لرونکی دی و ما صابكم اوس یو طرف ته الله تعالی ورته وي چې ها باعث تاسو شوي د سبب دنیا کې دغه شکست باعث شو تاسو شوي خو اصل فیصله دا الله تعالی کوي و ما صابكم چې رسیدل او تاسو ته یو ملتقل جمعانی باغ ورځ باندې چې مخ په مخ شو دواړه غش کرے په باذن الله نو دا رسیدل او په اذن د الله تعالی باندې ولی عالم المؤمنین ادا دې د پارا چې مشاهده او چې الله تعالی المؤمنین د پخو مؤمنانو ولی عالم الذین چې مشاهده او چې د آکسانو نافقو چې منافقت کړي دې نو سپوخ مؤمن چې وي دیکھو لگیئی تگو دو کئی اللہ دا پارا کہ ورطا فتح ہو رسی بیا عقیدہ پا اللہ وی کہ شکست پیلا شی بیا عقیدہ پا اللہ وی ہرچے منافق وی نو دیکھو کس شے لاس لورزی نو بیا وی ٹکتا اللہ دا پارا کوئی تکلیف راگے دیکھو دانا برداش کئی وقیل لہم آغا منافقان چوی نشو دوی تا تعالو رازائی قاتلو فی سبیل اللہ فائٹو کئی پلار دا اللہ تعالی کے پس انگر کے فرنٹ پر اگر گئی فائٹو کئی کمزے سنگر کی مخ کیوں دے گئی اوید فغو یا کہ دغه نشه کولے اوید فغو یا زمون ڈیفنس او کئ دشان سو کئ کفرن کنے شه جنگی دے نشانا شاو ساتي قالون دو ویلاو نا د مقتال زکدا منافقان مدینه کې پات شو یا د لارې نه واپس شو لارې نه واپس نو شکلا دی واپس راله صحابه او ورته ورته ساجي بچلو نو دار دوی جواب قالوا دوئے لو نعلم قتالا لاتبعناكم لو نعلم کچرے مون پے دے قتالا چدا جنگ دے کچرے مون پے دے پوے چدا سے جنگ دے لتباناکم نمون با یقینا تاسو فالو کرے وے تاسر بدر غلیو خدا خو جنگ نو دا خودکشی وا دا خودکشی وا دا جنگ نو دا خودکشی وا دا خودکشی وا خودکشی را خود منتر نزو یو معنی دارا حضر مدار چه لو نالم قتالا کچر مون پا دے پوی دے چه دا جنگ دے لتباناکم نمون با فالو کرے وے تاسو خو مون خوی که تاسو اسے و خود تزی دسر پارا پکنک دے پارا تاسو خود تروانی سر پارا پکنک دے پار روانی دائی دوی امانا شوا او در امانا قالو دوی ویلو نالم قتالا کچر مون پا جنگ کولو پوی دے لتباناکم نمون با تاسو فالو کرے وے خو مون دا جنگ مہارت نلرو مون دا جنگ مہارت نلرو وس اللہ تعالی وای دغه خلک دا خبره کولا هم دغه منافقان لیل کفر کفر تا یوم یذل پتا اور زبان اقرب منهم زیات از دیو د ځان پر نل ایمان ایمان تا چکه دا خبره کولا ایمان ته دی دوره کلوز نو لکه کفر ته سور کلوز وو یقولون دیوی بیا پایم پخلو خپلو مال سفی قلوب ما خبره چزونه کې نو زونه کې دی پارته باندې پویدل چې دا څه دی والله عالم بما يكتمون الله تعالى عالم ده پاشه باندې دوی څه شي پټولو الذين دعا کسان دي منافقان قالوا لاخوانهم چې دوی ویلو په حق درونو خپل مسلمانانو کې وقادو او دا منافقان ناس پاتې شو د جننه خدای د مسلمانانو میاس کې سبب باب کې سره کوم مسلمان چې جنگ تسلیم دا غي باب کې وی چه لو اطاعونا که چه دوی زمون خبر من لیوی ما قتلو مدی بمڑ شوی نو قتل شوی بنو خود منگی و نمن لال میدان تا نو اللہ تعالی وی خوا کستاسو پا خبر منلو باندی بل سڑی دا مرگ بچ کی گی نو تو خبا یقینا بیا دا مرگ دا محفوظ ہے زکستا خبر ہے که دور دیر کرامت تے چه بل پی دا مرگ دا بچ کی گی نو ستا کرامت دا زان دا پارا خبر دینا زیاد سرانگ بی قل توت وایا فدرعو تاسو دفکی عن انفسکن دزانون قلنا الموتا مرگ ان کنتم صادقین کتاسو رشتن یئی ولا تخصبن للذین اس دا اللہ دوین جواب ہو گئی چیزا کم خلق شہیدان شو ٹھیک تا شہیدان شو خدا دا عام امرو پشان امرو کو ندی دزید خدای پر نظر کے لئے لئے مقام دے ولا تخصبن للذین گمان مکوی پاکستانو بانلے قتلو فی سبیل اللہ چی اغی قتل شوی لے پلار دا اللہ کے امواتا پاکوی گمان مکوی دا مرو چی دا عام مرد دا عام مرد ندی بل احیاؤن بلکہ دوی جوندے دے حیات برزخی وی دیتا چی دا کم جوند وی حیات برزخی بل احیاؤن بلکہ دوی جوندے دے پا برزخی جوند بانے غن درب میں پنیز درخ پر بانے یردکون دوی لرزق ورکورشی نو دوی لرزق ورکورشی برزخی رزق کم رزق ورکورشی؟ برزخی او د هری دنیا رزق د بلی دنیا نا مختلف دے انسان چې کرے د بچی پر شکر کے د مور خیٹا کے نو علتم دے جوندے ہو رزق ورکورش حکم کسم رزق؟ بلڈ سشی د مور پا اون کسی کم لڑ پیدا کے دو اغیر ورط ورکو او پا عادی طریقے نا ورکو پا پائی پی ورکو پا عادی طریقے نا ورکو بسی ورکو لینا فرق پائپ لگے دلے دنوں دلار سر پائپ پانے ورکو بیا چی دنیا تر آگئی نو بیا ورکو ام رزق ورکی دخلی پلا رے ورکی پلا سر آخری صحیح بیا چی دے خبر تلار شی بیا ورکو ام رزق ورکی کیفیت اللہ تا معلوم دے چی کم کس ام رزق دے او سنگ ورکو ملاوی جی صحیح او چی کل جنت تلار شی نو بیا با ام رزق ورکی گی او که دوزخ تلار شی لتا با ام ورکی گی که دوزخ تلار شی التا و مبارکی نو که جنت تلا بیا ورته عمر زکو ورکیږي داغي نعمتونه هغه رزق داسې فيها من النعيم ما لا عين رات پیغمبر علیه الصلاه والسلام فرمای دي کې هغه نعمتونه دي چې سترګو لیدلې نه دي ولا اذن سمعت غوږونو اورېدلې نه دي ولا خطر على قلب بشر د انسان په خواب او خیال کې نه دي اتا سبن الذين غمان مکوا کسانو باندې قتلوا چې شهيدا پېښوي دي په لار د الله کې امواتن دمړو بل احیاون بلکې دوی ژوند دي غندر پنیز درب تو دوی بانی ورزقونا رزق ورطا ورکوشی فرقینا دوی خوشحالی کونکی دے بما پاغ نعمتونو آتاهم اللہ من فضلی چی ورکلی دوی تا اللہ تعالی دا میرا بانا اخبرینا ویستبشرونا اخوشحالی گی باللزینا آغمو منانو تا لم یلحقو بیم چلا تروس دوی سر یوزای شوی ندی آغی تا خوشحالی گی چلا تروس ورسر یوزای شوی ندی خلفیم درست دوی نا اللہ خوف علیم چی نشتر یر دوی بانے ولا هم یخزنون انا بدوی فکر من شے یعنی دغا مسلمانان چیزا مونگ پا انداز بانے عمل کئی دغا شیدان ہوئی نغیتا با ہم دا خیر ملاوی گیش دا کم مونگ تا میرا اوشن نو دلتا یو مسئلہ او دا مسئلہ اہم دا حیات برزخی برزخ وی دا مرگ نباد ادا قیامت نوڑان دے یعنی دا مرگ او دا قیامت پا میس کے دا کم کیفیت چلے انسان ہر دائی چیوی قبر کی پروتی کسو دول شوی دے ایرو شکل کی ہر دائی چیوی چرتا خود ذراستا ہر بدن ذراتی چرتا خوشتا نو داگی حالت تاوی برزخ اوز داگا برزخ پا دے کے دا باڑی کا ریزا ریزا ہمشی خود دے ریزو ریزو سرا دروح یو گونا تعلق لی دس شے دروح یو گونا تعلق لی دا آغا تعلق پاساس باندی اگر تا موجود دنیا کی ویلی شو ریموٹ کنٹرول سوئے ورطا ریموٹ کنٹرول نا اگر ریموٹ تعلق تیلے روح دے بدن سرا صحیح سرے للتا روانی اگر تا پارکین لار کے گاڑے ویلار دے للتا ریموٹ دباو کی التا غالا ایٹن ورطا پلک پلک کی یہ ورطا پین پین وازو کی وکی کیوں نکی سرے اگر تا روانی سے فلا خان للتا نے بٹن لے زور ورکی انالتا ورطا خس پل گراج پوستش صحیح شو بلکی دا خلا دے مزدے دے للتا سرے ناس تی جی آسان تا کنٹرول کی جی آسان تا کنٹرول کی بے پائلٹ جی آسان کنٹرول کی ریموٹ بانے کنٹرول کی سگورا کنٹرول آئی نو ریموٹ کنٹرول دا روح انسانی دا پا برزخ کے تعلق وی دے انسانی بدن سر دا سے ریموٹ دا غی پاساس دے بدن تا یو جن ملاوی دا غی تعلق پاساس دے بدن تا جن ملاوی دا غو ترا جی بس دا ٹول سگنل ہی یعنی ریموٹ ہم سگنل لے او دا غی حیات پاساس کدا بندن نیک وی نو راحت محسوس ہے او کدے ناکار ہے نو عذاب او تکلیف محسوس ہے ادے تو حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ مثال ورکړی چې کې اوسړی وای چې نا زه خو دې مړی ته د قبر خوا کې ناستم دا قبر هم کولاو صحیح ما ته خو هیڅ احساس نه کېږي دې په آزادیږي یا ورته راحت ورکیږي نو شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایي چې تا سره په خوا ته بیډ باندې دې بیډ باندې ته پروت دې بل بیډ باندې بل بنده پروت الله هغه خوب ویني څه ویني خوب ویني تکلیف والا خوب ها شرمخان ورپسې دي لهګار ورپسې دي یا دشمنان ورپسې دي کلاشن کو پلا سومړی یې او هغه دونه وای اخولی خولی دے اپا بد حال لے مرائے اوچے شوا صحیح راو خطا صحیح راو خطا صحیح او آلہ فسد راو اخشا تدرو ہوئے اس دا مشاہدہ ہر انسان تکی جی سوکا او با انسان تنوی تدرو ہوئے حالانکہ تانا دا اگا حرکت کتلے دے نرے دا کتلی چاگا چا تمند والے دا اگا وی لس میلے میں تدونو ہوئے سور میں دونو ہوئے لس میلے میں دونو ہوئے پا دریاب دے وردانگل دریاب دے راپورشم اللہ تے بچشم دریاب دے راپورشم اللہ تعالی اوس هغه باندې څومره تکلیف تیر شه او تا ته خو هیڅ احساس نشه خبره دین کړل او تای غزوه بدر کې پیغمبر علیه السلام د جهاد نه مخکې صحابه ته ځایونه وخول دې ځای به ابو جهل مرداري دې ځای به ابو جهل دې ځای به عثمان پروتي دغه ځای به ولید مړ کیږي دغه ځای به شیبه مړ کیږي دغه غټ سرداران پیغمبر علیه السلام د غټ سردارانو دغه ځایونه وخول میدان بدر کې جنگ شروع کېدونه وړاندې اولیٹرانو ماغو شو چا کسانو پاغو غزای بانے مردار پلاتو پیغمبر اسلام حکم اکو چی اوتار ڈوغل وائی ورکا کندہ ہوندے کندہ دا کندہ بے دے کندہ تے راست گئی نو دے کندہ کی ورگ ورگو چی بے خور پی وارو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ورسدا سے ادرے دو بے قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فہل وجدتم ما وعدکم ربکم حقا خدای خو چې مونږ سره سواده کړې و د کامیابۍ مونږ خو هغه وعده ومونده خدای چې تاسو سره سواده کړې و د عذاب تاسو ومونده که ونه مونده صحیح عبدالله ابن عمر صاحب ولاړ دی رضی الله تعالی عنه عبدالله ابن عمر صاحب رسول پاک صلی الله علیه وسلم ته وایي او یسمع د دې خبرې اوري پیغمبر علیه السلام ورته ما انتم باسمع لما اقول لهم منهم تاسو زما خبره دومره خنه اوري لکه دوی چې اوري تاسو زما خبره دومره خنه اوري لکه دوی چې اوري دې ته وایي مسله د سماع الموتا د مړو د اورېدو سماع معنا اورېدل موتا سماع الموتا نو دې کې د علماو اختلاف دی چې دا ټول مړي ټولې خبرې اوري دا ولیکه دا اختلاف دی چې ټول مړي ټولې خبرې اوري نه ټول مړي ټولې خبرې نه اوري څه خاص مړي خاصې خبرې اوري څه خاص مړي خاصې خبرې اوري سید عطا الله شاه صاحب بخاری رحمۃ اللہ علیہ هغه بیان کو لاہور کې نو چاته نه تاسو ته وی حضرت دا مړي زمون خبرې اوري دا په دې زمون په پنجاب علاقه دې باندې ډېر جنگونه کیږي مړ واورې در کوای نه ورده صحیح نو دا مړ زمون خبر اوري رشا صاحب رحمت الله علیه ورته څه کار دی ورته څه غرض دی ورته وینې چې مسله باندې ځان پوي څه کوم به مسله باندې ځان پوي شاه صاحب رحمت الله علیه ورته وې چې خدای او غاری نو واب اوري زه خو دې ډېر ښکاره اوس ژوندو ته لګیم دې نه اوري صحیح شه ته دې مړ کوند غفا غسته زه ډېر ښکاره راځي ژوندو ته چې ووم دې نه اوري نو مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ اگر سیاسی مذہبی جماعتوں نے اتحادوں مشر نو یو د دې بروی حضرات مشر کې اوس وفات شو هغه ناست هغه په اتحاد کې سیاسي او مذهبي لیډر او یو د اهل حدیثو مشر هغه هم ناست او مفتي صاحب د دیوبندیانو مشر صحیح نو مفتي صاحب نه چاته پوسو لیډر او ټولو صدر ناغه نه چاته پوسو صرف مشکل پیدا کولو لپاره خو مسیح په ډیر ځیرک سره مسله دا چې دی یو خبرو کې دی خپل کې اختلاف پیدا شي صحیح دا بوټو سره زمانہ دا ټول د بوټو سره خلاف یو ځای نو چا په سوال وکړه وې مفتي صاحب او ته وې دا مړی وي زمون خبره اوري مړی زمون خبره نو مفتي صاحب رحمت الله علیه هغه بریلی عالم ته دا اشاره وکړه وې د ټول مړی اوري ځکه دا هغه مسلک دار دی ټول مړی اوري ټول خبره اوري وې د ټول مړی اوري او هغه اهل حدیث عالم ته اشاره وکړه وې د یو مړی نه اوري صحیح شو او زمونږ څوک اوري څوک نه اوري ام ولا هم يحزنون بدو فکر ملکیږي یستبشرون بنعمت من الله دای په خوشالهږي په نعمت الله او فضل نه په مهربانه د الله او ان الله په دې خبره چې الله تعالی نزای کوي اجر المؤمن اجر د مؤمنانو نو ځنګ خوش او یا کسان شهیدان شو سلګونه زخمیان شو لوی لوی جرنیلان لکه حضرت حمزه موسی ابن عمر عبد الله ابن جحش رضوان الله علیهم اجمعین لوی لوی دستیزان د مسلمانانو د شهیدان شو پیغمبر علیه السلام خپل زخمی شو سکل مات شو چیک مات شو غاخونه شهیدان شو حضور علیه السلام سر باندې پټای په مخ باندې پټای خوله باندې پټای او په دویم ورځ چای تلا راوړه په دویم ورځ چای تلا راوړه چې هغه مکی والا هغه د لارې نه بیا را واپس مدینه باندې حمله کول غواړي لار نه را واپس مدینه باندې حمله کول غواړي پیغمبر علیه السلام زخمی حالت کې راووت او دوه توري ورسره ویزان یو شی طرف ته یو چپ طرف ته خود په زخمی سر باندې خود او منادی وکړه چې مسجد ته راځم شي ټول خلک مسجد ته راځم شو وی ما ته دا سه اطلاع رسیدلې ده صحیح نو قبل ده دینا چې دوی مدینه باندې اٹیک وکي باید چې مونږ لار شو پلار والے مخه ورسو چې دا جنگ کم ځای وکړو پلار باندې نو زخمیان صحابه هیڅ هم بوزدلیو نه کړه بس ټول په زخمی حالت کې چې لاس مات دي د چا شمه ترا د چا بل ځای بدن زخمی دي د چا څه زخمی دي په دغه زخم او د چا پلار مړ دي د چا پکې ژوند شهید دي د چا پکې تر شهید دي د چا وراره شهید دي خو سره دې دومره لوی درد دي بس ټول زر او فوجي وردی واچو فوجي یونیفارم واچو د جنگ سامان راوغست او پیغمبر علیه السلام سره تیار شو خبر دې کړه دا یعنی صحابه چې راوته پیغمبر علیه السلام سره ا د مکی په دې فریوی باندې روانه مکی موزمه طرف ته نو یو ځای تر اورسه لغیزای ته حمراء الاسد حمراء الاسد یو زمانہ کې ممکن ده د سر شرمخان پکې پیدا کېدل نو غیزای ته سوې حمراء الاسد نو حمراء الاسد ته جره اورسېدل نو الته ورته پته ولګي چې غیزای اطلاع دروغ وا اطلاع سو ا دروغ وای خو مکی موزمه ته نږدې شي اطلاع دروغ او د مسلمانان چې تل نو دوی ځان سره سامان ورسته صحیح زمانه ځان سره نشتل پلا ولارا نو په مختلفو قبایلو باندې د مدینه منوره سامانونو په سر پلا ولارا تجارت هم کو پلا ولارا تجارت هم کو او واپس راتل نو د هغه علاقې سامانونو ځان سره راوستل مدینه کې الذین استجابوا لله هغه کسان استجابوا لله چې پاد ټو مثبت ریسپانس وک الله تعالی تا ور رسول پیغمبر د الله تا چې پیغمبر علیه السلام وي ما داسې اطلاع پیدا کړی چې هغوی بیا واپس را روان دي مدینه منوره باندې حمله کوي نو دوی پاد ټو ریسپانس ورک دوی نه ونه کړل ایکسکیوز یې نه وکړل چېرې چې موږ خو لا ټول زخمیان یو زخمونه بل ته ځای تنویر راغلي اوس لا پرونی جنگ نه خو نه اوسګار اوس بیا به جنگ لګو نه بس څنګه پیغمبر علیه السلام وي ټول ځان تیار کړ الذين استجابوا لله آكسان چه جابتو که پادتو لله الله تا ورسول پیغمبر دا الله تا من بعد ما صابهم القرح پس دعا چه رسیدو دوی تا القرح زخم قرح مانا عظیمت او زخم للذين احسنوا منهم دا کسانو دا پارا چه اغی احسان کرو منم دو دوینا واتقو ازان بچ کرو دو بزدلین آجر الحظیم دوی دا پارا لوی جر دے اللذین دا کسان دی قال لهم الناس چه خلق ورطوی ان الناس قد جمعو لکن چه تاکی سر اہل مکہ اغی جمع شوی تاز دا پارا نوز گورا دا اللذین استجابو للہ آیت نمبر 172 دا دے تعلق د یو یعنی د دغه مهم سره ده چې موږ حمراء الاسد ته ورسېده صحیح او دا 173 آیت دی الذين قال لهم الناس دې ته وای غزوه بدر صغرا وړو کې بدر دې ته وای د وړو کې بدر غزا دا د احد نه یو کال وروسته ده څنګه د احد نه یو کال وروسته دې ته اطلاع رااله نعیم ابن مسعود نعیم ابن مسعود دا یو سړی و دی راغې و مسلمانانو ته وی وی اهل مکه خو بیا بدر کې راجمع شوي دي تاسو ته اهل مکه ای بیا ولې آرمی راوستله بدر کې راجمع شوي دي نو پیغمبر علیه الصلوۃ والسلام یې راجمع شوي دي بس مونږ راجمع شوي نو بس دای شي نو زای شي زو نو جوړ ور روان شو نو دی ته وی غزوه بدر صغرا الذین کسان الذین آکسان قال لهم الناس قال لهم الناس چه دوی تا خلقو اے خلقو نمراد نعیم ابن مسعود ان الناس تاکک سر خلق قد جمعو لکن اگا تاس تا جمع شوی پا بدر کی فخشو نتاسو اویرے گئی زی ما مقابلی تا اگوالا دا اطلاع دیر پر رالا چه دی اویرے چه دی تیرر پیدا کی فزادهم ایمانا دے تلا انکریز کر دوی دے ایمان اعتبار بانے وقالو دوی حسبن اللہ کافی دے مون پار اللہ تعالی و نیم الوکیل بہترین کارساز دے نو دے جوڑے روار شو بدر تا بیا لارل بدر تا بیا لارل ابو سفیان سرد دوزرو کسانو اگر گویا راو تا دا مکی معظمین اکو لاری نا واپس شو لاری نا واپس شو فانقلبوا بنعمت من الله پس واپس دا مسلمانان سرد نعمت دا اللہ وفضل اثرد میرا بانے دا اللہ نو نعمت دا اللہ تعالی اغداو چی دنیا تے یو پیغام ورکو چی مونگو رے بزدل خلق نو چی مونتا با اطلاع رسی مونگو چی کشم کوئی بس خاموش پاتی شئی خوشی سنگا اطلاع رو رسی نو مونگا زان رسل رہتا نو دیتا وی نعمت دا دا یعنی یو روب او دبدبه قائم شوا وفضل او ونس اگین دی بیا تجارتو کلار لارا بانے سکر آخو تجارت پیشه خلق کو تجارت پیشه نو تجارت پیشه خلق حج نمرا وانی دان سر سشیه اسی لارا لارا کی خرد کی فانقلبوا بنعمت من الله وفضل لم يمسسهم سوء نور سيدل دويتا استكلف واتبعوا رضوان الله اديتا بداري كريوا فالو كريوا رضا من دي الله والله ذو فضل عظيم الله تعالى دلوي ميرا بانا مالك دي انما خبر دادا ذلكم الشيطان دا دغس سڑے چی دا سے ابتلا را رسائی چی تا بوز دلکی دا شیطان دے يخوف اولياء يريتا سر دوستان خپلونا فلا تخافوا ميري گئ دوينا وخافوني ويري گئ زمانا ان كنتم مؤمنين كتا سو مؤمنان يي ولا يحزنك الذين افكر من دي نه کی تعالی آکسان سارعون في الكفر چي اغي يسارعون چي اغي مندي وي سر مندي وي کفر طرف تا انهم لن يضروا الله شيئا تاکید سره دوی تکلیف نشی ورکول الله تعالی تلقونهم يريد الله الله تعالی غواړي الله يجعل لهم چې مقرر نشي دوی لپاره حظا سيسا مبارکا فی الاخرته پاخرت کې ولهم عذاب عظیم اره دوی لپاره دوی عذاب دی ان الذين تاکید سره کسان اشتروا الكفر چې خرید کړي د کفر یعنی غوړه کړي د کفر اشترا والکفر چه غورا کرے دے کفر بل ایمان پا بدل دے ایمان کی دا بل ایمان کی بیدہ دے بیتا منگو بیدہ بدلیت لن یزر اللہ شیعا دے تکلیف او ضرر نشور کول اللہ تعالی تلقون لهم ولہم غذاب علیم دوی پارا دردناک عذاب دے ولا یخصبن اللذین کفرو خیال دین کیا کسان چو کفر کرے دے انما نم لیلہم چی دا وخور کول زمون دوی تخیر اللہ انفسیم دا گنی بیتر دے دوی دا پارا دا دیلے چی مونگ ٹائم ور کردے اللہ تعالی کافران دے دا خیال نکے دین دا زمان میرا بانی دا نمہ دیلے ٹائم ور کردے اولی سمینا نو انما خبر دادا نم لیلهم چه مونگا مولت ورکو دویتا لیزدادو اسما چه دی زیاسی دو گناہ پیتی بار بانے ولهم غذاب مہین دوی پار غذاب دے سپکون کے و زلیلون کے عذاب ما کان اللہ اس دا خبر چه دی کافران دا پار غذاب دے خو خدای دا مونگا ولی پی مبتلا کلی دنیا کے بار بار ورسر جنگون کو ورسر مشخڑی پیخی گی فلا فلا اللہ تعالی وی نا اگئی دا پار غذاب دے خو ما سر دشمنی کے خو بلا خبر دا خود تا چی زمان دوست دینا پتا خوبم تیسٹونا کیی گا نا تا خوبم دے تیسٹونا دے ابتلاگان و دے ازمائشون نزان تیرے تب یہ خوبا زمان دوستی پخیی در سرا ما کان اللہ ندی اللہ تعالی علی ذر المومنین چی پریگ دی مومنان غلا ما انتم علی پاغ حالت بانے چی تاسوی اغیبان حتی یمیز الخبیثا مگر دا یمیز الخبیثا چی جدا کے ردی خلق منت طیبے دا پاکیزا خلقنا اس دا ردی او دا پاکیزا دا خواہ دا بد امتیاز کلا کی گی چی تکلیف راشی چی تیسٹ راشی امتحان راشی ابتلا راشی وما كان الله ندي الله تعالى ليطلعكم على الغيب چه تاسو له اطلاع در کی على الغيب پوشیدک خبر باندې صلی الله تعالی فرمای ها ما ته پته ده چې انجام کار د یو عمل بسی کامیابی کی بسوک او ناکامی کی بسوک کامیابی کی بسوک او ناکامی کی بسوک نو زمون په ذهن کې بداري ضربه شلی ته په کار چې خدای مونږ له اطلاع را کیچ پلانې کامیاب دي پلانې ناکام دي الله تعالی وینا او زمما سکر سیده ده چاته نور کوم اځما سکر سیده اځ چاته نور کوم ته به مشاهده سره معلومه چې پلانې کامیاب شو پلانې ناکام شو وما كان الله ليطلعكم چيتلا در کی تاس دا پغه باندې ولکن الله لیکن الله تعالی یتبی اغه انتخاب کئ می رسول د پیغمبرانو کولو دا مَن یشاءو دا چا چې را دی او شی نو په جزوی امور کې قبل از وخت اطلاع ورته ورکی کلی نه جزوی امور کې بعد اوقات ورته اطلاع ورکی نو پیغمبر بعد اوقات د یو عمل چې سبب کیږي هفته پس بکیږي کال پس بکیږي دا غی اطلاع ورکی د وحی په حوالہ خدای معنی دا نه چې پیغمبر عالم غیب دی نه پیغمبر ته الله وحی سره دا یو خبر کولی دا صحیح لدې وجه سیدنا یعقوب علیه السلام چې کله حضرت یوسف خپل قمیص په لورونو تور کړ چې دا ځان سره والی ځکه زما بابا هغه چې پډې را جړا ما پسې نابینا شوی دی ځکه تاسو قمیص یې وړو زما او په وینه کې مړل یو هغه سره هغه نابینا شه اوس دا بل قمیص زما یو څنګه سره وبینا شي قبل کمیشن اوسه چې بینا شي نو دای اله د مصر نه او د اسکندریه نه راوتلیو اسکندریه سره خوا کې ځای د دنیا دا غي نه راوتلیو په سلګونو ویله مزل اغه نابلس پورې فلسطینین اتارټی چې کومه علاقه کې دا په سلګونو ویله مزل له خو چې څنګه دوی د دنیا شهر نه راوتل یعقوب علیه السلام ته په نابلس کې ناستو خوا کې ور سره کوم خلک چې ناستو هغه ته وی انی لا اجد ری یوسف لولا ان تفندون وی زه د یوسف بوی محسوسو کته سما ته احمق نه وای چې تلې ونی نو زه اطلاع کوم چې زه یوسف بوی محسوسون ناغی ورطه تلا قسم پا خدای انکا لفی ظلالک القدیم تپا آغا پخوانی محبت دی یوسف کی گمرا شده یعنی معنا دارا چستا پزین کم آغا زور کیسر چلیگی سورا کلو نو شد چی یوسف رک ده شرم خوڑا ده تلا حسن داغا بوی محسوس داستا زور کیسر چلیگی دست کی زور بعد اوقات داسی وی چې سړی تر یا نیکه یا پلار یا څوک قریبی رشتہ دار دا سره ډیر اٹیچمنٹ ہو هغه وفات شوی اعلی افسر نه ناستی داسې आवाज را باندې لګیدل کتلانی وای تاسو کنه الان کې دپدې چې خپل مرده سره مو دوښو دا چې आवाज را باندې ولګید لکه انت کې څه आवाज ما بل نور کسان نیو درې خو دې وای आवाज را باندې داس لکه د فلاني وجه دا چې رد دماغ کې چرته را زور کې سټ کلک شو چرته زور کې سټ هغه کلک شو وګړي وای دا نه چې بس وګړي وای دا چې आवाज را باندې ولګید لکه د فلاني نو دین یعقوب علیه السلام ته وای دا ستا چې زور کې سټ راګر دی لکه ته کلک شو دې نو وای چې یوسف علیه السلام وای چې کله هغه یا قمیص راوړ نه غورته ادم اقول لكم ما تاسو ته ویلی نو چې دی یوسف بوی را باندې ولګې دا سادی بابا دغه واقعا هغه ډېر ښه طریقې سره ذکر کړی دا چې کسه پر سې دا ازګم کر دا فرزن کې اے روشن گو هر پیر خیرتمن تاسو خپل ترجمې ضرورت نشته کسه پر سې دا ازګم کر دا فرزن کې اے روشن گو هر پیر خیرتمن ز مصر شبو یې پیرا هن شمی دی چرا در چاہے کین غانش ندی دی دی دا وید ومی لکی اکویے دی یوسف علیہ السلام پر سوش پی اور رضی تیرے کرے التا دی نپیدا کو التا در بانے بوی نلگی دو دسر گنو میرے لگی نلگی بوی معلوم کو دے وجہ سلا چه ز مصرش بوی پیرا هن شمی دی چرا در چاہے کین غانش ندی دی بگفتا حال من برق جہان است پرت نہیں اوریاس کی بے گفتا حال من برقے جہانس دمے پیدا و دیگر دم نہانس اس دا پتورش پکے چکر توفانیش پوی او غبر خوشی نسلی تکو قنداخ کارشی بریشنا بانے دا قندار نوالے ترمیون پورے علاقہ وقت کارشی وہ چکل اگا پرس بنشی نبیا سلی تک پلا سم نخداری نمرا تورا تیاری اگا وی دا دا وحی لائی چکل منتا پرس شی نو شیو وینو خو چې وحی دا تارچ اللہ تعالی آپ چلو بیا منتیس پدر لگی وے گہے برتارے میں آلا نشینے او چس زائکہ لکینو نو بدا شہی نو بینو گہے پر پشت پائے خود نبینے او چکل دا تارچ نی نو کدی زائے بانے سشیوی دا غیرہ تم پتہ نہیں صحیح وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي برسل من يشاء فآمنوا بالله ايمان رأي الله تعالى باني ورسولي دا الله رسولان باني وإن تؤمنوا كتاس ايمان رأي وتتقوا أزان بچ گئي فلكم أجر غزين تاز پارلو يجد ولا يحسبن الذين يبخلون اخيال دنه کیا کسان چې غیب بخل کوي بما پاغه مال باندې چې ور کړی دوی ته الله تعالی مل فضل دې مېره باندې خپلنا هو خير الله چې دا بخل بهتر دې دې لپاره نه بل هو شر لهم بلکې دا ډیر ناکاره د دوی لپاره د انجام اعتبار باندې سیطوقونا ما بخلو به یوم القیامت زر چې دی تبه گردن کې توکول شي توکول ورته لکه نیکلس پشان دی تبه گردن کې توکول شي هغه مال بخلو به چې دی هغې باندې بخل کړی دی یوم القیامت په ورځ د قیامت وللله میراث السماوات خاص الله دپاره میراث د آسمانونو د ځمکې دی میراث مانا چې څوک مړ شي او مال بل ته پاتې شي نو هغې ته میراث وي نو الله تعالی وایي چې دا ټول انسانان مړ شي نو د آسمانونه ځمکه او څه چې پکې چاته پاتې شي الله ته وللله میراث السماوات والارض والله بما تعملون خبير الله تعالی پاغه عمل باندې چې تاسو یې کوئ خبردار دی نو سیطوقون ما بخلو بی حدیث کې راځي پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې چاته الله مال ورکړي او دې ته بخل کوي دې ته دا مال به په قبر کې د یو تور کوبرا په شکل باندې متشکل شي د یو تور کوبرا فایز نه سنیک په شکل باندې متشکل شي حضور علیه الصلاۃ والسلام فرمایي دا هغه په سترګو باندې به دوه ټاکی وي سترګو باندې به دوه ډاټ شي دوه ټکی به دا دوه ټکی عبارت د دې نه چې دا ډېر خطرناک مار دی صحیح حضور علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې هغه به دې د دې سټ نه تاوي او دې به چی په دې چیک باندې کوم ځای باندې په دې چیک باندې او ورته وایي چې انا کنزوکا انا مالوکا زستا غو خزانه یم زستا مال یم او بیا پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام دا آیت لستو چې سیطوقونا ما بخلو به یوم القیامه لقد سمع الله او صلی الله تعالی چې کله د مسلمانانو تقاضا وکړه چې تاسو مال د الله لپاره کې لګوي او چونکی د مدینه ریاست یوازې د مسلمانانو نو يهوديان پکې هم اوسېدل او د يهوديانو هم ذمہ داری و چې د ریاست د مفاد لپاره کړه د ډونیشن ضرورت نه تاسو مخ پرې ساتوي دا د کانسټیټیوشن تقاضا وا ترڅو چې د کانسټیټیوشن او د دستور تقاضا وا نو چې کله پیغمبر اسلام باندې ډیماند وکړو چې د الله حکم دی د سټیټ د دفاع لپاره مال پکار دی سټیټ د دفاع لپاره مال پکار دی الله له ورکې نه غي يهوديانو مسخري شروع کړي هغه وی خدای لکه چې غریب شوی دی خدای لکه چې فقیر شوی دی پیسې ورته نشته اوس موږ نه پیسې غواړي اورې لالیان دی لقد سمع الله تاكيك فلا اوريد دا الله تعالى قول الذين خبر دا كسانو قالو چهوين الله فقير كي تاكيك فلا الله تعالى محتاج دي ونحن اغنياء امونغ غنيان ومالداريو سنكتب ما قالو مونغ بلکو دا وينار دوي وقتلو ملنبياء امونغ لکو قتلو لدوي پیغمبرانو لا بغير حق پنا جائزا ونقولو امونغ بوايو تر قیمت پورز بانے زوکو عذاب الحریق چه او سکے سوزون کے عذاب ذالک بما قدمت ایدیکن دا غذاب دے وجے بما قدمت ایدیکن چه کم عمل وان دلے گلے لاسن استاسو وان اللہ اوجدادا چه اللہ تعالی لے سب ظلام للعبید دیند ظلم کون کے بندگانو باندے نو راسی جی تاسو فیس کے ہوئی دا تاسو پل کردار دلے کہ خدای تاسو را ازیاتے ندے کرے الذين دعاك ساندي قالوا چدوي ان الله غيب الينا اوس دی یهودیانو پیغمبر علیہ السلام باندې ایمان نه راړو د دوی په شریعت کې داو چدوی به کوم قربانی وکړه څه وکړه کوم قربانی به وکړه کوم صدقه به وکړه نو اسمان نه یو اور به راغی او هغه اور به دغه یو سایډونه دا به د قبولیت دلیل و دا به څه شي دا قبولیت دلیلو نو دی پیغمبر علیہ السلام باندې ایمان دراړو چې به تاسو ته وکړي پیغمبر باندې ایمان ولې وې مونږ ته الله تعالی یو خبره کانفرنس کړی دا صحیح چې د هیڅ یو پیغمبر په پیغمبرای به ایمان نه راړي مګر الا چې هغه په دغه انداز باندې قرباني وکي او دا قرباني د اسمان نه راغره اور ولې او سایډ اوي نه دا دې معنی ده چې دا برحق پیغمبر دی ادروایز نه دی صحیح الله تعالی وایي ښا دا سه پیغمبر منه وي او کنه بس مونږ صرف دغه پیغمبر الله تعالی ورته تاریخ ور یاد کړو ویسه خپل پیغمبران سره مصقول ایو کوم دغه قرباني کولې خو یې سره تاسو عامل اقوم شهیدان کړو الذين ذاك ساندي قالوا تدين الله غيب الينا الله تعالى موتا دا امر کرے الله نو بن الرسول چې مونږ به ایمان راړو یسو پیغمبر باندې حتا یاتینا مگر الا چې راوړې مونږ ته به قربان یو قربانی تا کول نار چې اور هغه خوري قل تو تعایا قد جاکم رسل من قبل راغلو تاسو پیغمبران مخکې زمانہ بالبينات په واضح احکام او نشانو باندې وبالذي قلت او قدغ خبر او قربانای چې دا تاسو کوم کوي فلم قتلتو تاسو غي ول قتل کړئ كنتم صادقين که تاسو د خبره کې رښتونی یې چې په داسې پیغمبر به ایمان راړو چې داغه قرباني آسماني اور باندې وسوځي نو هغه پیغمبرانو قربانای به آسماني اور باندې وسوځي او تاسو بیا هم نه مړ شهیدان کړل فَإِن كَذَّبُوكَ وصلى الله تعالى پیغمبر اسلام ته وای چې دا انډرستود ده دې برسه دا خبره منی نه دې انکار وکړي مونږه هیڅ څه نه ورکړي مونږه هیڅ څه نه وکړي نه الله تعالی وای کثار خبره تکذیب وکړو او تاته وای چې دا خبره دروغ ده دې خپل پیغمبران ته همیشه دا خبره کړی ده فَإِن كَذَّبُوكَ كَذَّبْتَ تَكْذِيبُكَ فَقَدْ كُذِّبَ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ نُتَاكِد سَرَ تَكْذِيب شَهُ دَ پَيْغَمْبَرَانُ مُخْتَسَانَ جَاءُوا بِالْبَيِّنَاتِ أَغْوِيرَ غَلَوْ قَوَازِ نِشَانُ بَانِ وَالزُّبُرِ كِتَابُ وَالزُّبُرِ أَبَ صَحِيفُ بَانِ وَالْكِتَابِ الْمُنِيرُ أَفْرُوشَانَ كَوْنِ كِتَابُ بَانِ كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ هَر نَفْس سَكُن كَ دَ مَرْگ دِ ذَائِقَة مَانَ دَ ذَوْق نَ سَكُن كَ دَ مَرْگ دِ كل نفس ذائقه الموت هر نفس کن که د مرگ دی و انما خبر دادا تو وفون اجورکم پورا بدر کوله تا تاج مستاسو یوم القیامت پورز د قیامت فمن زحزح عن النار پسو چلره وساته شد اورنا و ادخل الجنه اداخل کرے شه جنت تا فقد فاز نو تاکی سره دے کامیاب شو و مل حیات الدنیا نه ژوند دنیا الا متاع الغرور مگر دا سامان د دوکې دی لتبلغن في اموالكم پتاسو آزمائش بکولش پا مالون استاسو کی وانفسكم بدنون استاسو کی ولتسمعن اتاسو با اوری من اللذین دا کسان اوتو الكتابا چورک شوید ورطا کتاب مخ استاسو نا ومن اللذین اشرکو او اوری بدعا چانا چشرک کرده سبا اوری ازن کسیرا ضررنا کی خبری دیری سپیری پروپیگنڈی بکی در پسی اللہ تعالی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانان ته وای چې تاسو باندې بچی سونه کیږي مال کې تاسو باندې بچی سونه کیږي بدن کې او نمبر 2 د آل کتابو او د مشرکانو ټول طرف نه با بدترین پروپاګاندا کیږي تاسو خلاف اذن کثیرن چې هر یو خبر به تعالی تکلیف درکې هر یو خبر به منټل ټارچر درکې اذن کثیرن والله تعالی وای تاسو بس کوی وان تصبروا کتا تاسو د استقامت مزاره وکړه وتتقو اذن بچتا او سات د بدله د مایوسای نه فلک وین نذالک من غزم الامور نو دا خبره من غزم الامور د سترانګ ویل خبره د څه خبره ده د سترانګ ویل وَإِذَا قَضَى اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ يَعْتَدُونَ عَلَى الْكِتَابِ وَيَقُولُونَ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ وَإِذَا قَضَى اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ يَعْتَدُونَ عَلَى الْكِتَابِ وَيَقُولُونَ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ وَإِذَا قَضَى اللَّهُ مِيثَاقَ فنبذو دای وګورځو دا کتاب ورا ازهوره رستور شاګانو خپل اګنور کړ وشترو به اوایغست په دی باندې سمنن قلیلا لګ سمن یعنی لګ پرایس د دنیا مالک ترجیح ورکړه فبه سمایشترون پس دیر ناکار دی آغا سے یشترون چی دی زان پارا خریدولو لا تخصبن للذین خیال مکوا کسانو بانے یفرخونا چی اغی خوشالیگی بما اپا آغا عمل بانے اتو چی دوی کردے ویحبونا نو اللہ تعالیٰ فرمائی چی کم خلق کم عمل اوکی کم عمل اوکی او وی چی زخو دیر لوی پاک باز سرین سرین دیر لوی پاک باز سرین داول ریس چی زماغونی پاک باز بندہ بل الله تعالی فرمای دا سے خلق دا خیال مکو چې دا عذاب نه بچی دیسی ځکه الله تعالی بل ځکه فرمای والذین یؤتون ما اتوا وقلوبهم وجلۃ انهم الیه راجعون اغه خلق د خدای په نسبت باندې خ خلق دی یؤتون ما اتوا چې دای کوي د خیر کارونه چې څومره کول شي وقلوبهم وجلۃ خدایم نو د خدای دی یاري دا سری دی نو د خدای دی یاري ریګ دی پیغمبر اسلام حضرت عائشه ته پوس کوي هم الذین یسرقون ویزنون دا جی هغه خلک ته چې زناګانې غلاګانې بکې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ورته بل الذین یصلون و یصومون و یخافون الله نه دا هغه خلک مونږونه هم کوي روزه هم نسی صدقه هم ور کوي خیراتونه هم کوي ټول صالح اعمالونه کوي خو بیا هم زنه یریږي چې خدای برا سره سکي صحیح وَيُحِبُّونَ أَدَيْتَ غَارِ أَنْ يُحْمَدُوا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا چې دې تعریف دې وکړي شي پنا کړه کار باندې دې تعریف دې وکړي په سبانه پنا کردہ کار بار چلے اسے کمال نہ کرے وہ خلق جو کوئی فلانے اگر ڈیر لوئی کھا رکھو فلانے بیا دا رائی کیا جنڈر آگا اوڑا گو وہ یہ حبو نہ یوخ زکر دار انسان کمزوری دا دے گواری کی خلق دے زمان تعریف ہوگی مدحبی ہوگی فلا تحسبنهم بمفادة من العذاب تخيال مكو دوئي بالي چگن دئي پنجات كده دا عذابنا ولهم عذاب عليم دوئي دا پار دردناك عذاب دي ولله ملك السماوات اخاص الله دا پار باس شعيد آسمانون دزم كده والله غلا كل شيء قدير الله تعالى پار شيء بان قدرت لرون كده زما په خل من نه کافی ده. الحمدلله رب العالمین والصلاه والسلام علی رسول محمد و علی اصحاب اجمعین. اللهم ربنا ارحمنا بالقرآن لما ذكرنا من القرآن ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا واسنوات وتوانا الليل وانا الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد افضل صلواتك بأذن معلوماتك وبارك وسلم وصل عليه. ان في خلق السماوات تاكيك پیدا کول د اسمانو والارض ادزمکه کې واختلاف الليل والنهار په اختلاف د شپې او دروازه کې. نو اختلاف معنی الټرنیټ تل راتل. اختلاف معنی الټرنیټ تل راتل ون افټر دی ادر. دا څه یو سایکل دی دته اختلاف دی. دا څه یو سایکل یو معنی ده او دیم معنی ده. واختلاف الليل والنهار په اختلاف د شپې او دروازه کې چې یو توري او بل روښانه دریم معنی ده. واختلاف الليل والنهار په اختلاف د شپې او دروازه کې چې یو یخی بل ګرمي. نو د هر موسم ورځ د هغه موسم د شپې مقابله کې ګرمي او څلورم معنی. واختلاف الليل والنهار په اختلاف د شپې او دروازه کې چې یو وجدي او بل لنډي. کله ورځ وجدي نو شپه لنډي. کله شپه وجدي نو ورځ لنډي. لآیات پدې کې نشانې دی لولل الباب دا کل دخاون دان د پاره. نو الباب جمع د لوب ده. نو دلته تني سره احمد اولی کچه نفس عقل الله تعالی ټول انسانان لور کړی دی. نفس عقل ټول انسانان الله تعالی ور کړی. خود دې عقل هغه مغز ور یو کو دې کنه جوز او لوز. جوز او لوز او یو د جوز او د لوز دنه مغز دی صحیح. نو د عقل حیثیت دا ته لکه جوز او لوز مغز پکې دنه پروت دی. دا لوب دا د هغه هغه مغز ته وایي او فائدہ من شمسې مغز. لآیات لولل الباب نشانې دې دې کې لولل الباب دا عقل مالکان د پاره. اوس دا سوک دی الذین دا کسان لی یذکرون الله چې د یاد الله تعالی قیام الفوالا و قعودا پناستا و غدا جنوب اپاړه کونو چې کله دوی پراته اپاړه کونو معنی چې کله دوی پراته. نو بس د انسان هم درې کیفیت دي. یا به ناست وي یا به ولاړ وي او یا به پروت وي. د دې نه علاوه نور کیفیتونه دا مستقل نه دي. او یا به ناست ته نږدې وي یا به ولاړ ته نږدې وي یا هم لاس ته نږدې وي صحیح. نو پته ولګېدا چې د عقل مالکان هغه دي چې الله یاد ساتي په ټولو احوالو کې. الله یاد ساتي پټولو احوالو کې. او د الله یاد ساتل عبارت د دینه ده چې د الله د قانون وایلیشن نه کوي. د الله د قانون وایلیشن نه کوي. د الله یاد ساتل دا معنا ده چې ډېر وخت الله الله الله یا سبحان الله یا دې څوک حکم ته د ریسایټیشن کې او وایلیشن کې نه پټولو کې الله یاد نه ده. ستا الله یاد نه ده. د الله یاد خدا دی او دس thing is prohibited. دا ناروا ده. الله وتعالى ناروا وي دې ته الله یاد نردی وجه مونږه ترجمه کوي چې دا عقل مالکان هغه دي یذکرون الله چې دوی الله یاد ساتي قیام الفولا لا و قعود الفناسا و غدا جنوب او پاړه کونو دوی. نو یوازې دا نه چې الله تعالی یاد ساتي او وایلیشن نه کوي نه. و یتفکرون ادای فکر غدای فی خلق السماوات و پیدائش د اسمانونو کې ول ارض د زمکه کې فکر کوي. نو فکر کوي د دوه مقصدونو لپاره. فکر کوي د دوه مقصدونو لپاره کائنات ته ګوري سنوي عجوبه ته پکې وګوري. دا دلیل وګرځي په قدرت د الله باندې. دا څه وګرځي دلیل وګرځي په قدرت د الله. نو په خدای عقیده نور مضبوطه شي. په الله عقیده نور مضبوطه شي نمبر 1. او نمبر 2 د فکر کوي په کائنات د الله تعالی کې نو چې هغه ته دی بیسټ اف دیر ټالنت د خپل بساط مطابق چې څنګه یوز کول شي د ځان لپاره او د نور مخلوق د خیر لپاره نه هغه شان یوز کوي. نتی وجه ورپسې جمله ده چې ربنا دوی وای او رب زمونگا ما خلق بها با باطلا تا نه دی پیدا کړی دا اسمانو ناسمکا یوز لیس. باطلا معنا یوز لیس نه حق نه د دې یوز د پاره دی. د سره پاره دی دا دی یوز د پاره دی. او دې یوز ذکر الله تعالی کې مختلف آیاتونو کې خصوصا دو آیاتونه سوره الرحمن معاشر الجن او دړي د پیریانو ول انس د انسانانو. نو اصل کې مقصود دلته انسانان دي او چون کې جنات هم شریعت باندې مکلف دي د دې وجه ایڈریس کې د انکلوډ کړ چې او ډېر د پیریانو د انسانانو استطاعت کستا سو وتر سي طاقت مو وي ان تنفذو چه تاسو نفوذو کئی من اقطار السماوات. من اقطار السماوات، اقطار جمع ده قطر ده، نو قطر ڈائمیٹر تا وی، ستا وی ڈائمیٹر تا. او نمبر دو قطر وی جوانب ہوتا، ستا جوانب ہوتا، اڑا کن ہوتا. ان استطاعتو کستاسو پوست برے ان تنفذو چه تاسو نفوذو کئی ننوزل من اقطار السماوات چه تاسو ننوزل نو من پا مانا ده سیدا پا اطراف دا پا پا دایا میٹر دا اسمانونو دزمکا کی دایو مانا چو پا کیو برنن ہو سی او دویا مانا ان تنفذو چه تاسو نفوذو کئی اسمانونو دزمکی تا من اقتار سماوات والرزی دا اطراف دا اسمانونو دزمکی نا from any entrance from any access or entrance فنفذون ننوزی لا تنفذون الا بسلطان تاسو نشی ننوتے الا بسلطان مگر قدرت سرا سلطان مانا قدرت سرا نو اس پتاو لگی دا چی ننوتل پاسمانو نوزمو کی ریسرچ کول پاسمانو نوزمو کی دار اللہ تعالی حکم دے دس شیر دار اللہ حکم دے خود دغا ریسرچ قدرت خواری دغا ریسرچ خواری اول دماغی قدرت سر دماغی قدرت چی پا سائنس و ٹکنالوجی پوئے گے او بیا دا اغین بعد دا اسباب و قدرت دس شیر دا اسباب و قدرت دے وجہ خطول نیچرل ریسورسز مستقلن دید مسلمانان ممارک کی پہلے چل نہ رہو نور بیچ رہو بڑھ سندہ تاز پارزمکا زلولن سبجیکٹ تین زلس اللہ تعالیٰ غزات دے جال لکم الارضا چے گرزولے دا تاز پارزمکا زلولن زلول مانا سبجیکٹ سبجوگیٹڈ ٹو یو سچے سبجوگیٹڈ ٹو یو تالے تابع کڑے دا تابع ان سنس چھتے سنگے استعمال ہے استعمال ہو رہے شن فمشو تاسو تلگو کئی تللو کئی فی مناکبیا مناکب جمع دا منکب دا وجود دیکھے وجود کی ورنہ نوزائی او پیغمبر علیہ السلام یو حدیث کی ذکر کئی چھو تلگو رزقا فی خبایا الارضی رزق طلب کئی دزمکی پا پنہانو تھی خبایا مانا پنہانا ہے وَكُلُوا مِن رِزْقِ اَخُرَاكَ وَيْدَ رِزْقِ دَ اللَّانَا وَيْلَيْهِ النُّشُورِ اَدَغِ اللَّهَ تَعْلَىٰ تَاسْتَاسُ پَاسِ دِلِ دَ قَبْرُونَ چھے دا تولر سا کوئی دے تاسا تابع کری دی خو you have to pay the price you have to pay the price یعنی چھے دا تولر سا تابع کری دا مفت ما نکرے دا خوبا مفت نکرے آغا خدای شکم دا تابع کری دا آغا حکم با امانی صحیح صالی بابا ریڈی راجی با خبر کرے دا چھے عبرو بادو یاد میں دیتا تاسو ګلستان نه لري هر کړه چې ابرو بادو ما هو خورشید او فلک درکارن ابرو بادو ما هو خوشي ابرو بادو ما هو خورشید او فلک درکارن تا سنا نه بغفاری و بغفلت نه خوري ابرو بادو اسه سالي ګډه قابل سره ما هو خورشید او فلک درکارن تا سنا نه بغفاری و بغفلت نخورے ہما ازبار تو سرگشت و فرما بردار ہما ازبار تو سرگشت و فرما بردار شرط انصاف نباشت کے تو فرما نبوری زمادہ شیر دس عدید ایک وقت صحیح انہیں بس دو جملے بیری دی دس خلاصے فکرہ زمان کر لیا زمادہ ایک وقت دس شیر چی ابرو بادو مو خرشید و فلک درکارن تا تو نانے چی بیکارا نہیں اتر خدای تابع کلی دی نو اس خدای اسمان رزق نو دی تو بس احمد کے تا تو نانے بکفارے و بغفلت نقرے اماز بارے تو سرگشت و فرما بردار شرط انصاف نباشت کے تو فرما نبوری نو کتا فرمان برداری اکلا نو خدای لدین نعمتون تفوز بے بالکل نکے خدای لدین نعمتون تفوز سکر تارا کرتی دے نو چلی چارا کرتی کی ناغبانی سوک پولیس وارا کو پیس سکا غمنا مغدونا نو گوئی دیا تو گوئی نہیں گوئی او چلی چارا کرتی کنی چلے چارے کٹ ٹک نہیں ناگا نا کو معمولی ہونے وائلہ شروع شید سر دا ٹریفک دسی جی دا ٹریفک اوور تو اس کے ٹریفی لیسن تیرا کا ٹریفی لیسن سیکن پر سیکن وائل وہ جا کھلی لی گندے خدای دے رنگ کتے خوان ٹک دے بیار پسی ٹھول ٹھول رکھا ڈر سے گوری سکے چارے کٹ خراب دے سچے دے خبر دین کرالا نو صلی اللہ تعالیٰ وہی کرے کٹ دی ماں سر صحیح بھی مجھے اسم رشینہ چلے پڑھنی بھی استعمال کری زیتا پوسا نہ کرو الذین یذکرون اللہ واپس پر سبات اگر کسان یذکرون اللہ چھے آدھے اللہ قیامن پدی حالت کے چھے والار دے و قعودن اناس دے و غلا جنوبیں پالا خون پرات دے و یتفکرون ادوی تفکر کری فکر زدلائی پسکی فی خلق السماوات پہ پیدائش داسمانونو دزمائی کے او دا دعا کے چھ ربنا او رب زمونگا ما خلق تہازا باطلا تا ندی پیدا کری دا باطلا بے پائدے باطلا مانا ندی بانے دو پائدی دی نال توری کا سرے دی دو پائدی دی یو معرفت خداوندی ذریعہ دا دا خدا لے پیجنگلو ذریعہ دا دا کائنات و نظام دا چھ گورے نسو دا تخکاری اللہ او دین ستار ضروریاتو دا پورا کے دو اسباب دی ضروری چرتا نہ پوری کی خدای کائنات ساری دیر عجیب خبر اوپر چی ہر گیا ہے کہ الزمیر روید سیوی ہر گیا ہے کہ الزمیر روید وحدہ لا شریک لا گوید سابی وہی تے لوگوں نے پتہ تیغ مانے سوچو گا آل گیا دے اگم دو خدای رو وحدانیت خبر اکے سکے ردی وجہ کو یعنی مثلا سموت رننگ کی گیدا دا سموت گروتی کی گی در خدای رو وحدانیت دو وجہ کر دو کسانو پی جنگ وے دی بوٹی و بیڑا در گوا یو بایزه پا داسی نیغ بوزا بل بایزه تازتا وام که خدای هم گوه ها نیو بسه بی چه سی کن سی کن نیغ بوزا بل بایزه نا زهر تام با کن سی چه داسی لرسی لکه دیو پشان او بل شیر یو بی سنگه یو بی او بیشا وفات نبات پا خوب کیولی دو بی سادی خدای رسر سم عمل اوکنا دیر سر لوی عالم سڑه بی تاس رو بیلی بی مسئله دیر مشکل دا مسئله بی دیر مشکل دا خوی اللہ را تاوی جی بستا یو شیر دما دیر خوش شو ستا یو شیر نہ بس زما د ذات د معرفت په حوالہ ډیره قیمتي خبره کړې و لہذا ما ارث در بشر و کم شعر دی و برګ درختان سبز در نظر هوشیار چې برګ درختان سبز در نظر هوشیار هر ورقه دفتر اس معرفت کردگار چې دا یو یو پان دا الله تعالی د پیژنګلو لپاره یو دفتر دی هر ورقه دفتر اس معرفت کردگار ربنا ما خلق بهذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار فاكد تالا پس قصات منگا دا عذاب دا اور دا ربنا و رب زمونگا ان لکا من تدخل النار تاکی سرطا سوکتا داخل کورتا فقد اخذیتا نتاکی کغد رسوا کردے وما للظالمین انشتر ظالمان دا پارا مل انصار سوک مددگاران ولی من عرف نفسه فقد عرف ربه من عرف نفسه فقد عرف ربه چاچ زانو پی جند ندخل رب پی جند صحیح یعنی زانو پی جند پر حیثیت دا محتاج بندہ ندار در پارا دینش بس دخل رب پی جند گلو دا پارا او یو بندہ چی دخل احتیاج تصور دا غنشتا ناغر رب نشی پی جندے لیکن آتا خوزان خدا افتا خیاری اگر دست خیاری زانو دا پورا رب خیاری ربنا و رب زمگا ان لکا من تدخل النارا تاکی فرطا آغا سوچ داخل لکورتا فقد اخذیتا نو یقینا رسوا دکاغا نو منگا دا رسوا کورا نو بچ کی وما للظالمی امیل انصارا نشتر ظالمان پارا مددگاران ربنا و رب زمگا ان لنا تاکی فر منگا سمینا منگا اوری دلیو منادیا یو آواز کا ان کے نو منادی اصل کے آغا کس دے چھ دے آواز کئی یعنی اعلان کئی سکے جارچی وائی ورطا وہ دے اعلان کئی دسو چھ دا زما خبر امنی کامیاب بشئی دا زما خبر امنی کامیاب بشئی منادیا یو آواز کا ان کے انا دے چھ آواز کو لیل ایمان ایمان طرف تا آواز کو سطر ایمان طرف تا ندا سو کو پیغمبر دفتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم اگر دعوت کر کوسه تا نه کوئی دعوی چې مالا پیسې را کوي نه کوئی دعوی چې ڈونیشن نه کوي نه سوي سوي خلکو لا الہ الا اللہ منادی ان یلادی للایمان خورا یعنی خلکو ته سبب خبر نه کولې خود دغه کمال چې خلک د انسانانو د غلامان اخلاصول او دیو الله غلامان جوړو دی ورته دنیا دشمنه کړي وا سکر ور دی ورته دا زمونږ دی علاقه یو ډیر خشایر د پښتو اگر دیر عجیب خبر کولا وی پا دنیا کے گھر دشمن دے لیاقت پل گھر دزارو دے شریف تا شرافت پل اوی پا کوئی کی رنون دے غرزولے یوسف حسن دے صورت پل او ورپسی وی مانا حسن شکولے دلونی خیستای مانا حسن شکولے دلونے پغافنوں میں دکڑے حلاوت بل اے دا مشرک بول حد نبی ترو دغتر ورت دشمن کو نبوت بل اے عبداللہ تا تمام خلق دشمنہ کر خود دارے او حق گوئے او قناعت بل لڑے خلو شاعر ہو لے دیر آلہ شاعر اور یو بلی ہم دیر عجیبہ خبرہ کرے ہیں پای یو شعر ویلو چې کوم یې کړو نقصان د مشرکانو چې کوم یې کړو نقصان د مشرکانو پتايف تزنو سرور پس تایف ته پیغمبر اسلام صلی الله علیه وسلم تزنو تکلیفول نو ست تکلیف وکړه مشرکان له اسم څه خبره ورته کوله د انسانانو د بندګانو اخلاص او لا اله الا الله نو ایمان طرف ته دعوت ورکړه چه ربنا انك من تدخل النار فقد اخذيت وما للظالمين من انصار ربنا ورب زمونگا اننا سمعنا تاکیق سر مونگا وردلیو منادیا یو آواز کونکے یو نادی لئیبانے چه آواز کو ایمان جانب تا انا منو بربکو ددی خبری چه ایمان راڑے پر اقبل بانے فآمننا مونگا ایمان راڑے دی ربنا ورب زمونگا فاغفر لنا ذنوبنا او بخش مونگ تا گناونا زمونگا وکفر عنا اورا شو زمونگا سیئاتنا وار گناونا زمونگا نو ذنوب وی غٹو تا سیئات وی وڑو تا ذنوب وی غٹو تا غٹو گناونا تا او سیئات وی وڑو تا وار گناونا دیکھو گنا دا وائٹ آؤٹ کی گی نیکو سرا سرا پا نیکو یہ نیک کارونا چکے نو وار گناونا ورسر اللہ تعالی وائٹ آؤٹ کئی وای کوي ورته ارس کوي ورته هوغت ګنا داغه لپاره د خدای مغفرت لازم دی او مغفرت په توبه موقوف دی مغفرت څه موقوف دی په توبه باندې چلې باندې په خدای توبه وکړه خدای ته توبه سورې یوصل دولس یوصل یوصل دیارلس یوصل سوارلس یوصل پیندلس بلکې یوصل دولس نه والا چې فاستقم کما امرتا فاستقم یو معنی د سټیبلیټی پیدا کړه استقامت پیدا کړه لکه څنګه چې خدای په حکم کړی پیغمبر تعالی تعالی او دو مانا لفظی مانا رہے استقیم چه فستقیم نیخ شا فستقیم مانا سٹریٹ شا کما او مرتا لکسن چتا تا حکم شوئے دے او پیغمبر ومن تا بما کا او نیخ بشی آغتو چی رجوعی کلی تاثر اللہ تعالی تا یعنی توم نیخ شا ادھر گروپ خلق تیم ٹول نیخ کا توم نیخ شا کمرگری چیلی دی مسلمانان دام نیخ کا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم گیر مبارک کی سپین وقتر آدھر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شپ تیار رسول اللہ بوڑا شیو جی پیغمبر علیہ السلام تے وی سپین جری شوی پیغمبر علیہ السلام ورتے شیبت نی ہود و اخواتها سورہ ہود او دات نور سورۃ نور سپین جری کا سورہ ہود او دات نور سکوے سورہ ہود کے اللہ ما تو کہ نیکشا سشا نیکشا نو دا وارننگ چ بی سی اے ایس والے سڑی لوئی چ چ نیکشا ستارے کڈ گرے چرتا خراب نشی صحیح نو سڑے بیا ڈیر محتاج چی اڈیر ہیبت سی سڑا او دا اللہ تعالی پیغمبر تو ایسا نیکشا ناغت ردی د دې حکم ار دې امر د دې وزن او ویټ ورته معلومو تبي اثر پرې وته شتانه باندې مونږ ته وزن لري معلوم مونږ ته وزن معلوم دی د بیا یا د سی ای نو کله هغه طرف نه سوار دی راښنه بیا په ټول ریډ دی خو د خدای د حکم سو وزن خو مونږ ته معلوم دی پیغمبر ته معلوم چې فاستقم کما او مرتا نیکشا لکا سنچ تا تا حکم شوی دی ومن تابا ما کا آغا سوگ دینی سجتا سرے توبا مانا رجوع کردی دا اللہ تعالیٰ کا ولا تطغوا سرکشی مکوئی انہو بما تعملون بصیر تاکی سرد اللہ تعالیٰ پا آغا عمل چتا سوئے کوئی بصیر واچ کے ان کے دے بصیر مانا لیدن کے دے لیدن کے مانا واچ کے ان کے دے اگر چک کئی تاسو صحیح نوسکل یو سڑے خوبی نیک نیکی کئی سکئی نیکی کئی کچھ کم خلق ظلمونہ کئی دا خدای قانون وائلیٹ کئی نا غیر دا پارا ہوں صاف لردہ دی ای دا پارا ہوں صاف ای طرح تعلق خی ای طرح ہم تعلق اور سر خی یعنی اگئی تو ہم دا سے نکی چیرے دا تا سول دانا روا کرے ریلیشن ساتھی ولا ترکن خدا آگر ریلیشن دے چیدے صاف نسل لی ورتا سچے صاف نسل لی ورتا یعنی دیکار تے بد نوئی ولا ترکنو الى الذین ظلمو ولا ترکنو رکن مانا انکلائن کے دل رکن مانا ان وقش پر چھر کے دل ولا ترکنو انکلائن کے گئی ما الى الذین کسانو تا ظلمو چھ ظلم کرے دے فتمسکم النارو کنی اوبر سیدی تاس تا اور تو پخبلا نیکی خستا انکلائنیشن دے چاہ طرف تا ظالمانو طرف تا وما لكم من دون الله ان بيتا زبارا بغير الله نام اولياء سو پروٹیکٹر سملاتن سرون بیا بتا سر اسو کن دا نشکولے صحیح اس ٹھیک تا جی دا کا بنکو لوے گناہ نہ بم جان بچ کو کوشش بکو چی نیک شو کوشش بکو چی نیک خو بیا ہم انسانان یو بیا انسانان یو گناہ نہ قران کی اللہ تعالی وی داخل پارا خودم تا تا مارجن در کو کنا کنسیشن در کو سر کو کنسیشن کنسیشن در کو رکت صحیح ساتا نو کنسیشن برتا ملاوی اگر سر واقع مسورات قائم و مز طرفی النهار پدوارو جانب دروازه کے پدوارو جانب دروازه کی واقع مسولا تا طرفی النهار پدوارو جانب دروازه کے و ظلفا من اللیل اپ یو حصد شپے کے یو حصد دا دمرا حکمت والا خبرات اللہ تعالیٰ کرے صحیح اس کے حصد شپے دا سبارا خطون اولان دے و دنور پر وطون رستو وائے سبارا خطون اولان دے و دنور پر وطون رستو نو یو دشپی اول بی یو دشپی آخر بی تو دشپی اول بی نو پا اول کی خلق دا مغرب منزو کی او دا ماسختان دا موز دا اثر کے دشپی دا آخر موز دے خو شریعت مونږ سره احسان کړی دی چې د شپې به تاسو پاسې ډېر تکلیف دی کار نه بستلی راغلی مې به خو چې دا شپه څنګه شروع شي نو کار خلاص کړه چې شفق ډوب شي نو څه وکړه کنې مستحب وخت ورغلی چې نیمې شپې آبادې وکړي مستحب وخت ماسختان کله دی چې نیمې شپې نه خو تر نیمې شپې به څه وکړي پاتې کېږي اکثر به رانه قضا وي اکثر نه دی بلکې میاشت کې به کله یو ځل کوو یا به نه کوو یو کم دېر شپې به رانه مونځونه د ماسختان سره یې سترګې نه لګې دي صحیح یو او نمبر دې طرفین نهار په دواړو طرفونو د شپې کې د دروازه دوه طرفونه دي یو هغه چې د سبا نه شروع شي څه شي تر نور ختو پورې او دویم هغه چې د نور د انکلینیشن نه شروع شي نور پرې وتو پورې صحیح شو نو د سبا نه نور پرې وتو نور ختو پورې چې کوم ټایم دی نو دا خو ډېر مختصر دی نو خدای پکې یو مونځ کې خدا صحیح پکې خدا یو مونځ د سبا مونځ هر چې د نور انکلینیشن شو او دویم طرف دروازه شروع شو نو دا وخت اوږد دی دا خو د دولسنیو بجو نه شروع شي او ماښام شپږو پورې چلېږي څو پورې چلېږي پنځو یا شپږو بجو پورې دا وخت اوږد دی نو هلته الله دوه مونځونه کېښودل چې یو بالکل په دې ابتدا کې وکړه د ماسپخین او یو نه بیا په دې اخري حصه کې وکړه د مازدیګر واقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل أبي يسد شبيك إن الحسنات تاكي سرني كملنا يذهبن السيئات دا ختمي بد عملنا سيئات وارغونا هنا دا دي سر رجيبي نو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمائے مسلمان چې کله او دس کئ د مانځل لپاره نو چې د خلو ویل دي نو په خوري څه وړې خراب خبرې کړي هغه او وینځل شي چې د پوزه ویل دي ک په پوزه سره راوا وې کړي هغه ها هغه او وینځل شي چې د مخ ویل دي نو ک په سترګو یې سره راوا کتلې واړ واړ ها نو هغه ګناهونه او وینځل شي ان الحسنات یذهبن سر د دې وجه دې مانځل راځي نو کم اس کم د وړو ګناهونو نه دی او د سر صفه شوی د وړو ګناهونو دیو دفتر سے پاشے ہیں خدا سے سوال دیجیے واقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل ان الحسنات يذهبن السيئات لو معنا ہے دادا کہ نیک عملنا دا واڑ گناہونا ختم کی او دو معنا ہے دادا کہ ان الحسنات تا کس طرح نیک عملنا يذهبن السيئات دا ختم السيئات سيئات جمع السيئات كل ما تسوءك ارغشی تا خفکی ارغشی چتا خفکی چتا خفکی معنا دارا چې څه خفګان در باندې راغله دي سنه کملو کا د دې خفګان د بریلیز شي دې خفګان د ادي وجه حدیث کې راځي عائشه فرمایي رضی الله تعالی عنها کان نبی صلی الله علیه وسلم اذا حضبه امر بالر الصلاه پیغمبر علیه السلام چې برس وجه خف خفش ده نو بس او دس بیوکا مونږ بیوکا برکات مونږ بیوکا به فرمایي وجه علت قرۃ عینی فی الصلاه زما د سترګو یخواله یعنی خوشالي خدای مانځي کې خو ده خوشالي او زه تا ته یو اسان مثال تا ډرایو په کوي سان فرانسیسکو پورې کني کوي زه موږ ټول تاسو ته ځان دي نو سړی ځان پر کافي مزل درینم سوا ملا یا دینم زیات صحیح نو درینم سوا ملا خوشاله مړ کی او چې سړی په دانی ملاره کی چرته ودری کی نماز پخین منظر پارا اول ته او د سړی تازه کی او ذره کاته مونږ کی او دا څومره تکلیف کی سړی نه ختم شي که ختم نشي حالکه سړی باندې ټینشن دی سړی داسې ته وایي چې علامه ساج وکړه تاسو وی کنه ځکه چې کله تا ته نفسیاتي ټینشن چې در باندې ول سفر دا چې کله هغه نفسیاتي سکون نه دا خو احساس وي د نفس د څه شي د فیلینګ دی د نفس او دا عبادت دی دا د نفس لپاره ریفرشمنت دی نو بس هغه نفس ریفرش نو بس فیلینګ یې ختم شي کنه صحیح ده زما په خپل یو بچي ما ته ډېر خوښ ده نه هم میاشتو نه هغه وفات شنه سفر اعلی په سنه بس بدن ونه ونه صحیح او زه دا شو چې ما نه برداشت نه کېده یعنی ځان مې ژوندوله صحیح نو بس په منډه کور راوتم شپه وا تقریبا درې بجې به نو بس راوتم الله مسجد ته دې کور کې نو ورکړی کور کې نو بس مسجد ترلم او داس نو کو داس نو کته موږ نو او داس نه زين برابر شي ان الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين ذلك ذكرى دا ریمایندر دی للذاكرين دا الله یادون کو دپارا واصبر صبر کوا فإن الله لا يضيع أجر المحسنين تاكي سر الله تعالى نزايا كي أجر دنيكو كارو خلقو نو واپس ان سبق تا چه ربنا فقر لنا ذنوبنا او اللہ بخمونتا گناونا زمونگا غچ نو دا پتوبہ بخلش وکفر عنا او رجو زمونگا سیعاتنا گنا بدائی زمونگا وڑی وتوفنا اوفات کے مونگا مغل ابرار وجعلنا مغل ابرار دانا چھے وفات مکو نیکو خلقو سرا چھے کم زین ایک سرے وفاتی مالا ملتا مال گرا والے اسو دیسا نہیں کیا صحیح شو سب دام دو بارد کنیز برگ پر یوزائی مرشو وہی نبس دے دے خدا ہے وقی اللہ اللہ خدا ہے جوان راکی صحیح زمان پوتا کیا واج باری زمان پوتا کیا یو محاورہ دا صحیح سوچی بڑا یڈے لے پا تکلیف یو بیمار ہوئی صحیح دل لے پا تکلیف تھی نبیہ مانگا چی دعا کرو نمانگا اللہ دی ایمان سلامت یعنی دا تا کنشو ہے شکلائی مرک چی او خد وانا دا خمانگا سوائی دا سوائی شکلائی دی ایمان سلامت کی خدا دی دعا مقصد دارے چی نی خدا دی دا دی جون دا قید دارے خدا خلاف کی لوی تکلیف دی ورپا بلکہ دا سب چیز وندو تم بے لوی تکلیف دی نمانگا خدا دی ایمان سلامت چی نظم پازیان کیا بڑھے خدا دیر پا تکلیف پا پتہ نہیں یو کار کے یو نیم کار بس دا سی ہونے دا خوزی دونا دا سو تجھے جبے ہو لی رہا تجھے دماغی ٹھیک ہو انور بدن بالکل ختم ہو نوی سکبران تفوس دا تقریبا یو سر کالا ہو رہے ہو صحیح نو زنانا جی بسن تفوس درا لے نوی جی پاسی دے زنانا آوے دا ابائی دا خدای ایمان سلامت کی رہا بسن نتی آری نی آنا تاستا میں بیلو کرنے چی مولوی سے بوقت بلا منزن بعد دعا کو رہا چل اللهم اجعل لنا المدينه مسكنا ومدفنا خدای دې مدینه ژوند راکړي او دې مدینه برکت راکړي مدینه ژوند راکړي ځکه پیغمبر علیه الصلاه والسلام فرمایي چې څوک مدینه کې مسلمان دفن شوی مسلمان مدینه کې مقبره وي پیغمبر علیه السلام د قیامت پر ورځ به شفاعت وکوم اهل مدینه له وکوم ځکه دا زما کلیوال دي دا څوک دي دا زما کلیوال دي نو به بس د چار شروع کوم اهل مدینه چې خدای دې وبخي صحیح نو سپته ولګي دا چې مدینه والا څوک دي مين چې څوک ته وفات شي هر مسلمان چې ته وفا نو دې مولوی صاحب دعا کول او حج تلاړ حج نه باسي مدینه تلاړ نو خدای شان دې ستمه پیرال ایو سل سلور یو سل درې درجه تبه ونه خو بالکل خالص مرګي صحیح نو ذکر یې علاقه کم خلک یې واقف ہو دې دعا نه چې هر مانزه نه بعد به دا دعا کول هغه باندې په پوسټ راته لگا کم ځای دې راو کم هوټل کې یا په بلډینګ کې ناغه وته مولوی صاحب الله سره مهربانه ذات دې خدای دې دعا واورې دا صحیح اوس مو بابا مولوی صاحب باندې تکلیف راځي دا جو واقعي زمړ کې یو چې مدرې کسان ورته وي نو غوسه ور ور نه وي ما په نورم بدر سن نه غوښتي یو دې نه باندې تک د مر ځای باندې صحیح او شاو الدین قلیوبی رحمه الله او بزرګ دې له واقعي نه کړی دا لطیفه کوم دا یو بډای زوی وفا دا بیمار زوی بیمار نه جوړه نو تاسو چې بنت مرګ پښادو صحیح میں دشپ دا بالکل ایک ہی آواز ہے دا غزوی دا کٹ نہ چاپیرا کر دیتا دخل کو خپل پنکل چری صحیح او خدای ته نه دا زاری کا ولا چخدا یا د درا غلی مال را ولی یعنی دا خپل اسوان دې دنیا ایت نه زه بوډای صحیح نو درا غلی مال را ولی یعنی مال دې پتا ایمړه نو چرته سو گوانډی و دیوال پورې هغه وې هغه تریا ترا چرا شر ډرامو سره وکا نا غرا کے دروازه ور دشپ نو بوډای وې سو کې من انت تقرا بابي فی ابل لیلت الظلمہ سو کې پدا تورش په باندې دروازه نا ورته ته مرګ والا فرشتین ملک الموت نو نمبر کو ستاد زوی خو تا ډیر جوړ لو واته چکرې د کټ نه چا پیر اور غولې نو الله مې ربانه شو ما ته ویش نمبر کو دو خدا غوالي نو تدا سو کښ بس دا زوی ولا پرېدا او دی بوډای لا ورشه صحیح نو تن دروازه کولاو کا نو دی ورته دروازه کو درته کولاو خو جن راشه روغ رنگ دربه ګورې وَتَوَفَّنَا أَوْفَاتِمُنْغَا وَجَعَلْنَا مَعَ الْأَبْرَارِ أَوْ كَرْدَي مُنْغَا مَلْغَرِ دَنِيكَانُ خَلْقُ يعني لما تبعد بيا كرتا بوز نيكان خلق سرا رَبَّنَا وَرَبَّتَ مُنْغَا وَآتِنَا رَاكِنُنْتَ مَا وَقَتَّنَا غَجَتَا مُنْصَرَ وَعَدَ كَرِدَا غَلَا رُسُلِكَا وَوَاسِطَ الْبِيغَمْبَرَانُ اُقْبُلُ سي جنة تُنَا بدر كون ولا تغنا وذواكين منغا يوم القيامه فرد قيامت انك لا تخلف الميعاد تاكي سرت مخالفت دوادين کي فاستجاب لهم ربهم قبول کدوي د پانا پروردگار دوي دواد دي اني لا اضيع اديت دعوات حقنا چه زن ضايقوم عمل عامل منكم عمل د اسيو عمل كون کي دتا سنا يعني چه چا عمل کړي دي زما قانون کي دانش تا چې دي ڈسپلنٹ کا نا اگر تک ریٹ خواب خواب رکھو من ذکر ناری نوی او انسا یا کشزن بعضکم من بعض تاسو بعضی دا بعض نیے مانا ایکول یہ اوبر سر پدیا والا تاسو اوبر سر ایکول یہ یعنی دا سیکس پا حوالا باندے دا چاہ سر دا ڈسکرمنیشن رکھو دا سیکس پا حوالا چاہ سر ڈسکرمنیشن رکھو فالذین حاجر ہوا کسان چھے جرت کرے دے وأخرجوا من ديارهم يستلشوه دكورون ودوينا وأوضوا في سبيلي التكليف وضيط والفشوه دفلعظما كي وقاتلوا أفاي ككره دالعالار كي وقتلوا شهدان شويدي لو كفرن نخنون زبر جوم دوينا سيئاتهم گناهن دوئي ولا ادخلن نو ايقين البداخلهم دوئي جنات الباغن تا تجريم تاتح الانحار چه بحيجي بدلا دي داغي نيرنا سوابا داب بدأي من عند الله دا الله جانبنا والله عنده الحسن السواب والله تعالى پنز ددبان بهترين سواب دي صحيح نوز دو دنیا جوان کی اللہ تعالى وي کافران اسر بکل دولت دیر دی نہ دار دے دلیل نہ دے چگین دا کافران زما خوخت نہ زکم ولڑے سے دنیا ور کرے دا لا یغرنک دوکہ کے دیوان چے تالا تقلب الذین تقلب معنی آمد و رفت سشے آمد و رفت حرکات دا کافران دنیا دار ہے تقلب الذین آمد و رفت کافران فی البلاد پشاروں کے تجارت پا اساس پانے چرا دی بزنس کھڑے سے چلی متاع قلیل دا لگا نفدا لک انجائمنٹ دے متاع معنی انجائمنٹ ثم ماواهم جهنم بياتكانا وبرد جهنم دي وبئس المهاد وبدترين زائر جهنم لكن الذين عليكنا كسان اتقوا ربهم چه غير دلي پروردگار پلنا لهم جنات دوی دپار باغون دي تجري من تاتها الانهار چه بئيگي بدلان لداغين نيرنا خالدين فيها هميشه بئي ديكي نزلا مهمان داري دا نزل مانا مہماندار ہے دو قسم ہے یو آغا مہمانداری چی میزبان تاس میزبان ہوئی ورکا اکور مالک میزبان چی میزبان دخپل مزاج مطابق ستی آئی چی میزبان دخپل مزاج یعنی چکن روسٹ کی یو کباب کی یو فلاؤں کی خدا رہا میزبان طبیعت دے دچا عددو پر نظر کی دا احترام دے چی ملمان ورک پیش صحیح او نزل آغا ملمان سیادہ چی میزبان دا ملمان تپوسو کی چی سسا تیار کم میزبان دچا نو اللہ تعالیٰ پر جنب کے منہ تپوس گئی فرشتو تو بھائی تب تو کہ اجتاز لنچ کے سڑو تک جائیں اڈر باغ لے صحیح میں بس نثار احمد کو بولے کہ شیش کے بعد عبد الباری تیار کی نزلا من عند الله وما عند الله خير للابرار اغشي چه پنیز دا اللہ دے دا بیتر دے دنیکان و خلق دا پارا و ان من نار الكتاب اتا کی سر بازی دا لکتاب یہود و نصارا و نا آغ دے یومن باللہ چی ایمان ساتھ پا اللہ بانے وما پا قرآن بانے انزل ایلیکم چی نازل شوئے تاستا وما پا کتاب انزل ایلیم چی نازل شوئے دویتا خاشعین للہ دے آجزی کون کی دی اللہ تعالیٰ تعالی اشترونا ادوینا خفیتون دا اللہ تعالی بانے سمنن قلیلن لگ بدل دنیاوی اولائی کلاؤں اجروں دا کسان دوی دا پار اجر دوی دا پنیز دا رب دوی ان اللہ سریع الحساب تاکی سر اللہ تعالی زر حساب کون کے لئے یعنی اللہ پر حساب ہوئے کہ انتبریٹی والی زیاد وقت نہ لی یا ایوہ الذین آمنو او ایمان والاو اسبرو صبر و استقامتو کئی سو کئی صبر استقامت و صابرو یوبل تلقین دا صبر استقامت ور کئی یوبل تلقین دا صبر استقامت صابرو معنی یعنی ٹول پلک یوبل تا صبر استقامت تلقین کوئی و رابطو او تعلقو جوڑو ساتن یوبل سر رابطو معنی رابطا صحیح چھ مسلمانان دے ایمان پاساس یوبل سر جوڑ ساتی دا دنیا یو سر کی دے قبل سر کی دے صحیح ادوین درین رابطو معنی و رابطو حفاظت کے دسر حدات دا اسلام ریاست حدیث کے راضی پیغمبر علیہ السلام فرمائی رہے باتو یوم فی سبیل اللہ خیر من الدنیا وما فیہا دیوی شپی و رضی دا اسلام ریاست دا حدود و دسر حدات محافظت دا دا اللہ پا نظر کے دا دنیا و آغا شینج دنیا کی نداغی نزیاد کی مکی دے چاہتے لئے اسلامی ریاست دا سر حداتو یوش پچھو کی دارہ اکرا سے اکرا گاڑے پیرہ داری اکرا دا دا اللہ نظر کے دمرہ قیمتی دے چھے دمرہ قیمت دا کنی دنیا نشتا وَرَابِطُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ يَرْجِعُ اللَّهُ تَعَالَى لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ دِيدَ پارا چہ تاسو کامیاب شے نو خلاصہ سورہ آل عمران ابتدا کی مسئلہ توحید او دا بیان کہ قرآن تورات او انجیل ٹول اللہ نازل کری دی دا ور پسے دا بیان چہ کافران با مستحق دا عذاب دی دنیا و آخرت دوارو کی بیا کافران اللہ یر ور کول او دا بیان چی دے دا دنیا سی زنو دوکا کیا چولی دی تا دنیا ٹولو شہنو دوکا کیا چولی دی ورپسی دا بیان چی دا اللہ نظر کی دین صرف اسلام دے دا آل کتاب و تذکرہ چی دا اللہ دا قانون نا مخڑائی حالانکہ دا دے پیغمبران دا خدا منتخب خلقو پیغمبرانه د خدای منتخب خلقو. بیا واقعیا د یحیا او د عیسی ابن مریم چې پیدایش د یحیا په بوډاوالی د پلار کې دا یو معجزه ده. ا پیدایش د عیسی د هغه نه لویه معجزه ده چې دا خوړو پلار نه د یحیا خو بیا هم بوډا پلار د شپږو شلو کالو د عیسی علیه السلام خو د سره پلار هی. او بیا دا چې عیسی علیه الصلات والسلام د دشمن د تدبیر الله بچ کړ ژوندی اوساته. د دې ټول بحث نه بعد آل کتابو ته دعوت چې راځئ چې په اتفاقي خبره یو بل سره کینو چې الله سره شریک بنه پیدا کړو د الله نه علاوه بل چاته رب نه وایو. نو که دا یو بیا خبره آسانه ده مثلا خو دلته خطا ده جیسس لاړ کوم ځای خطا ده د جیسس لاړ کې خطا ده. نو که دا دې ومنه چې د الله نه علاوه بل څوک لاړ نشته نو بیا د هدایت لار کولو سره دغه شی لار کې رکا ورته د هغې نه بعد دا خبره چې د محمد رسول الله د پیغمبرۍ اقرار الله ټولو پیغمبران نه اغوستی او دغه وجه ده چې د ده منونکي په ټولو پیغمبرانو ایمان ساتي. خو د یهودو دپاره د ایمان لاره کې هینډرنس او بند مانع یو حب جا یو حب مال. دوی که دعویدار د ملت د ابراهیم دي نو د ابراهیمي قبلې پیغمبر محمد رسول الله دی صلی الله علیه وسلم د هغې اتباع ولې نه کوي. بیا دا خبره چې او مسلمانانو وحدت او یووالی که غواړئ دا به قرآن باندې راځي. وحدت یووالی به څه باندې راځي؟ قرآن باندې. او خپله ذمه داري پوره کوي انسانیت ته خیر ورسوئ. مسلمانانو ته الله تعالی ذمه داري پوره کوي انسانیت ته خیر ورسوئ د ایمان دعوت ورکوي. ورپسې واقعه د احد او ریفرنس د بدر چې بدر کې خدای در سره امداد وکړ ځکه تاسو وایلیشن نه کړئ خو خود کې معامله بل شان شوه ځکه چې وایلیشن مو کا اگر چې اجتهادي و نو الله تعالی تنبیه هم ورکوي تنبیه وارننګ خو ورسره ورسره تسلی هم ورکوي ولقد عفا عنكم خدای معاف کړئ وګوره بیا ګوره داسې مه کوئ. او ذکر د منافقانو چې هغوی د منافقت انتها وکړه په دغه جنګ کې ذمه داری د رسول پاک صلی الله علیه وسلم. بیا د عقل د مالکانو تذکره چې دا د عقل کرایټیریان دی چې کومې دعاګانې ذکر شو فکر د الله تعالی کائناتو کې دا د عقل کرایټیریان او معیار. او په آخر د صورت کې دا خبره چې څلور صفتونه خپل کړي صبر او استقامت په خپله نمبر دویم باهمي تلقین د صبر او استقامت یو بل ته نمبر دریم باهمي تعلق ساتل او د سرحداتو حفاظت کول او نمبر څلورم د الله نه یره ساتل او نتیجه معلومه ده لعلکم تفلحون چې کامیاب بی الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام على رسول محمد وعلى آله وصحبه اجمعین. اللهم ربنا ارحمنا بالقران زمن لما ذكرنا من القران ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وصلاة الله وتعالى على الوانا النهار صلى الله عليه وسلم.